Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum sallî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum sallî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallû alâ طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şehit askerlerimiz, Rabbimiz Tebareke ve Teala onlara garip rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Allahümme. Fatih Saylak, Davut Özcan, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz ve Enes Alper, şu ana kadar bize isimleri ulaşan şehitlerimiz, hepsi Suriye'de şehit oldular. Vatanlarından ne kadar uzakta ve evlerinden ve ocaklarından, topraklarından ne kadar uzakta şehit oldularsa, o evleriyle o aradaki mesafe ölçülüyor. Ve o mesafe kadar cennete yüksek dereceler alıyorlar. Bu hadis-i şerifle sabittir. Gurbette olmak, vatanından uzak olmak, evinden ocağından uzak olmak, bu da büyük bir, ayrı bir derece katıyor. Şehitlik zaten büyük bir mertebedir. Fakat ne kadar uzak olursa mesafeler, o aradaki doğduğu yer ile şehit olduğu yer arası hesap ediliyor, ölçülüyor ve böylece Allah-u Teala o mesafe kadar yüksek dereceler ihsan ediyor. Rabbim Suriye'de şehit olan bu kardeşlerimize de bundan evvel şehit olan cümle şühedamıza da âli dereceler ihsan eylesin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la gayruke ya rabbel alemin. Şehadetlerimizi, tevhidlerimizi bizden kabul eyle. Amin. Ba'del kabul minna, isimleri zikredilen bu şühedamızın ve bundan evvel ki cümle şühedamızın ervahine hediye eyledik. Şu saatte isal eyle. Amin. Mübarek cuma gecesinde kabirlerini pür nur eyle. Amin. Kendilerine yüksek makamlar, tecelliler ihsan eyle. Amin. Bıraktıkları ailelerine, çocuklarına, hepsinin küçük çocukları olanlar var, nişanlı olanlar var. Kaç tanesinin küçük yavruları olanlar var yetimlerine. Ya Rabbi, sen fazl-ı kerimine onları da en iyi şekilde ahsen-i terbiyeyle terbiye eyle. Amin. Dünya ahiretlerini mamur eyle. Amin. Ailelerine de sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amin. Onların şehadetleri bereketine, onlar içinde de namazsız, abdestsiz varsa onlara da tevbe nasip eyle. Amin. Namaz nasip eyle, salat ehli eyle, salah ehli eyle, takva ehli eyle. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet, kısaca bir dua edelim. Salat tefriciyeleri okundu. Tabii biz perşembeden Perşembe'ye ne işler oluyor yani memlekette, yurt içinde, yurt dışında tabii. O arada bu Esed tarafının bu saldırıları zuhur etti Rusya'yla da. Rusya'nın da bunun arkasında. Esas arkasında İran var da işte. Sahada İran var. Esas sahada bu işleri yapanlar İran'da. Rusya havadan tabii destek veriyor. Ama sahada kim var sorarsanız, Esed'in ordusu yok. Bütün Esed'in adamları İran'ın adamları. Esasen İran'la savaşıyor. Fakat hiçbir aklı başında bürokrat, yetkili, yetkisiz, etkili, etkisiz çıkıp da şu İran neler yapıyor demiyor. O da bir acayip bir mesele yani. Ne pazar var, arka planda ne var onu da anlamış değilim. Kimin eli kimin cebinde. Ama bütün tehlike İran yapıyor. Onun için Allah belalarını takdir eylesin. Ankara-i bir zaman askerlerimizi şehit edenleri kahreylesin. Katleylesin, mahvu perişan eylesin. Bütün ocaklarına ateş düşürsün Allah-u Teala. Kendi dertleriyle meşgul eylesin. Bizden ve Müslümanlardan onların ellerini sarf eylesin. Şerlerini def eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Şimdi salat tefriciyeler okunsun dedik. Geçen haftadan sonra da Seyhüzemül Cemuiler okunmasını tavsiye ettim. Facebook'lardan, sitelerimizden Fetih Sureleri, Yasin Şerifler onlar bilmiyorum. İlla okuyan olmuştur. Duası kabul olan bir dedemiz, nenemiz, kıymetli takva sahibi bir gencimiz hürmetine Allah Teala kabule karin eylesin. Bu kadar insanlar tanımıyoruz. Bunların içerisinde işte kimlerin takva üzere oldukları, hangi yaşlı nenelerimiz, dedelerimiz veya işte gençlerimiz, gençler de çok mühim. Çünkü en kanı deli olduğu zaman da haramlardan uzak duran, zinadan uzak duran, gözünü haramdan korumak çok büyük bir iş. Çok büyük bir iş. Yaşlının ibadetinden daha zor ve daha muhtemel gencin efendim delikanlılık dönemindeki ibadetleri. Onun için onların da duaları %100 kabul olunur. Biz şimdi bunları hesap edemeyiz. Bilemeyiz kim dua etmiş. Ama toptan dua diyoruz. Mevla bu dualarımızı, toptan yaptığımız dualarımızı kabule karin eylesin. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam. Amin. Ala Seyyidil Murseline Muhammedin. Amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allah ya Ali ya Azim ya Alim ya Halim ya Hakim. Ya Allah ya Ali ya Azim ya Alim ya Halim ya Hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve'afina ve taqabbal minna innaka entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ma huve ehlu ve Allahümme ec'alna şuhana hayral ceza. Allahümme izzel İslam vel Müslimin ve zillel şirk vel müşrikin. Allahümme kahhiril keferete vel fecerete vel mulhidin. Allahümme şgulil zalimine biz zalimin. Ve ahricina min beynihim salimin, aminin, ganimin, ya ilahel alemin. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin, ya hayyu ya kayyum, ya bedi'a semavat. Subhaneke la ilahe illa ente ya hannan ve ya mennan ve ya bedi'a semavati vel ardu. Ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram. Amin. Şu mübarek cuma gecesinde ya Rab okunmuş olan, geçen haftadan bu yana okunmuş olan 34 milyon maşallah 34.826.058 adet salat tefriciyeyi. Tabii daha okuyup olan, okumuş olup da sayıya, rakama, hesaba yansıtılmamış olan, ulaşmamış olan, aramamış olan daha birçok kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Ve bu arada okumuş olan Seyhüzemül Cem'ülüne Dübur Ad Cellesini ve Fetih Surelerini ve Yasin Şerifleri Fazl-ı Kerem'inle sahiplerinden kabule karin eyleyip sen bunca süveri şerifenin ve salat tefriciyelerin bütün ruhaniyetlerini, bütün kuvvetlerini, onlarla müvekkel olan bütün melâke-i kiram hazaratını Fazl-ı Kerem'inle Suriye'de bulunan vatan müdafası için, İslam yurdu müdafası için İdlib'deki Müslümanların sivil, zayıf, zelil, kadın, çocuk, ihtiyar, suçsuz, günahsız, hiçbir terör örgütüyle irtibatı olmayan milyonlarca insanın selameti için müsekkar eyle ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi İdlib'in içerisinde bulunan ve civarında bulunan ne kadar terör örgütleri Müslümanlara, Ehl-i Sünnet'e düşman olan, bizi bulsa bir fırsatta bir çırpıda kafamızı kesecek Ehl-i Sünnet Müslümanlara müşrik diyen ne kadar Selefi, Vehhabi, El-Kaide türevi teröristler varsa onları ya Rabbi sivil halktan ihraç eyle ya Rabbi. Amin. Sivil halktan uzak eyle ya Rabbi. Amin. Onları teşhir eyle ya Rabbi. Amin. Geri kalan milyonlarca Müslümanı ya Rabbi durdukları yerlerde, evlerinde, ocaklarda emin eyle ya Rabbi. Amin. Askerlerimizi sen o sahada bulunan ya Rabbi bütün gönderilen hükümetin, devletimizin göndermiş olduğu bütün askerlerimizi, subaylarımızı ya Rabbi komutanlarımızı mansur muzaffer eyle. Adasını adamızı mağlup mekhur eyle. Esed'in ya Rabbi ve İran'ın katil ordularını, Rusya'nın ya Rabbi kafir ordularını mehzum eyle ya Rabbi. Mağlup eyle ya Rabbi. Başlarının derdiyle meşgul eyle ya Rabbi. Sen bizim ya Rabbi askerimizi orada sivil halkın müdafası, muhafazası, sınırlarımızın muhafazası için bulunan askerimizi her sahada mensur muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazla gözlem kulelerimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi sen sınırlarımızı mahfuzu emin eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazla kereminle bu savaşta artık savaş denecek hale geldi. Sen fazla kereminle ya Rabbi İran'ın ve Esed'in adamlarının kalplerine korku ilka eyle ya Rabbi. Amin. Endişe ilka eyle ya Rabbi. Amin. Geri çekilmeler nasip eyle ya Rabbi. Bizim de ya Rabbi askerlerimizin ayağına taş değdirmeden, burnu kanatmadan salimen, ganimen vatanlarına, evlerine, yuvalarına irca eyle ya Rabbi. Amin, amin diyenleri nâr-ı cehennemden azâd eyle. Amin. Ya Rabbi Habibin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz okuna bu salat tefriciye ne belalar açmıştır, ne sıkıntıları kaldırmıştır, ne müşkilleri hallü hasan etmiştir. Senin fazl-ı kereminle bu salavat-ı şerifeye, Habibine okunan salavat-ı şerifeye bu kuvveti verdin, bu kuvveti sen verdin. Fazl-ı kereminle ya Rabbi 4444 adet okunduğunda ve hatta gece içerisinde 100 kere okunduğunda anında muratlar hasıl olur diye bütün ulemamız, meşayihimiz, evliyaullah beyan ettiler. Biz de onlara itikad ettik, itimat ettik, husus zannettik. Bu kadar kardeşlerimiz milyonlarca okudular. Bunları ya Rabbi boşa çıkarma ya Rabbi. Amin. Reddolmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bir daha da böyle bir sınır tehlikesi, vatan tehlikesi, bölünme tehlikesi bize uğratma ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle yetkililerimizi, yöneticilerimizi agah eyle, amin, uyanık eyle, amin, rüşlerini ilham eyle, amin, hakka savaba irşad eyle, amin, hayırlı istişareler verenleri onlara yakın eyle, amin, yalnız istişare verenleri ırak eyle, amin, şerlerinden yöneticilerimizi muhafaza eyle, amin, FETÖ'nün tam bitmesini nasip eyle, amin, zerre kalmadan bitmesini nasip eyle. Amin. Bütün ya Rabbi devlet makamlarında zerre kadar bunlara sempati duyan bir fert bırakma ya Rabbi. Amin. Hepsinin ya Rabbi bütün vazifelerinden el çektir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ne kadar PKK yanlısı, ya Rabbi ne kadar vatan haini, ne kadar ya Rabbi kafirlerle anlaşmış, mason localarına kayıtlı, efendim, gizli kayıtlı ne kadar var ise devlet yetkilileri, devlet ricali ve bürokrasi içerisinde hepsini izhar eyle. Amin. Hepsini teşhir eyle. Amin. Ya Rabbi bunlar bitmeden bu savaşlar bitmeyecek. Sen bunları bitir ki memleketimiz selamete çıkar ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Vatanımız hakkında, Müslümanlar hakkında ya Rabbi bu memlekette sakin bulunan, ikamet eden kulların hakkında zerre kadar hıyanet düşünen, yanlış düşünen ya Rabbi kafirlere meyledip onları menfaatlerini zarara uğratmayı düşünen ya Rabbi ne kadar insan varsa kahru perişan et. Ya Rabbi bütün zararların şerlerin üzerimizden raf eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin amin amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Dualarımızın kabulü için ve bu muratlarımızın husulü için, tüm şerlerin defa için buyurun. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfune ve selamun alel murselin. Elhamdüleke ya Rabbel Alemin. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetinin, bu duaların ruhaniyetine arz olunması bu mübarek cuma gecede kendisine arz olunması ve ruhaniyetinin bu vatanımızın ve Müslüman ordumuzun muzafferiyeti için bil fiil devrede bulunması niyetiyle ruhu Rasûlillâhe sallallahu aleyhi ve sellem el-Fâtiha. Sallallahu aleyhi ve sellem, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn, errahmânirrahîm, mâlikü yevmiddîn, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta l-müstakîm, s-sırâta en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Geçen saati yanlış görmüşüm. 10.30'da bitirdim zannediyorum. Meğer 11.30 olmuş. Onun için kusura bakmayın. Haklarınızı helal edin. Biraz zahmet veriyoruz size. Ama ben ne yapayım? Hasta, usta, esir, püsür, yolcu havası, ahiret yolcusuyuz. Hepimiz ahirete gidiyoruz. Az bir ömrümüz kaldı. Kalan ömürlerimizi Allah yolunda geçirmeye Rabbim muvaffak eyle. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bunu ben nasıl göreyim burada? Hepten yatırdınız aşağı. Tam yattı. Şimdi hiç göremeyeceğim. Orada da göremiyorum. Gözlüksüz göremiyorum. Orada 10.30 görmüşüm. Ondan sonra çıktım diyorum. Bugün de erken bitirdik diyorum. Allah'ım ya. 11.30 olmuş ya. Allah'ım ne geveze adamım ne kadın. Çenem düşük çenem. Ne yapalım? Derdim de çok tabii ki. Derdi olmayan da burada oturup da hasta usta bas bağırmaz yani. Dersiz adamın konuşmaya ne haceti var? 5 dakika fazla konuşursam 5 kuruş fazla almıyorum yani. Onun için ben Allah rızası için size sohbete geliyorum. Niyetim Allah içindir. Allah ihlas ve kabul nasip eylesin. Riyadan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şerifi bitireceğim verdiğim söz üzere. Haftaya çünkü Recep-i Şerif yaklaşıyor. Ondan sonra 2 hafta ben umrede rastlıyor. Yani 6-7 gün kalıyoruz ama mübarek. İkisi de perşembeye rastlıyor. Neyse sizin yorulduğunuzu Mevla biliyor. Onun için size 2 hafta tatil verdi. Gidin evde yatın aşağı. Çay içersiniz benden. Çaylar benden. Sizin evde tabii ki. Bizim evde değil. Ondan sonra ben yoğum yani. Onun için. Ben olsam ben de veririm size bir çay. Ama benden çay için hanıma da deyin ki bak hoca efendim bizi yolladı. Bu hafta sohbet yok. 2 hafta seninle oturacağız. Bakalım kavga mı edeceksiniz? Memnun mu olacaksınız? Erkenden evden bir yere mi çıkacaksınız? Ondan sonra hocayı çok ararsınız. Gelse de 11.30'a kadar bizi meşgul etse de ha bu evin tırtırından kurtulsak mı diyeceksiniz. Bilmiyorum. Herkesin evi kendine göre bir düzeni var. Allah evlerimizde İslam huzuru, Kur'an sünnet sekineti ihsan eylesin. Amin. Ondan sonra bu akşam inşallah diyoruz hep beraber. 10.30'da bırakacağım size. Ben de bir cenaze var komşum vefat etti. İnşallah oraya yetişeceğim. Onun için kardeşlerimiz 14 secdeler istiyorlar. Ubeydullah Hoca, ben geçen hafta söz verdim onlara. Ubeydullah Hoca da 14 secdenizi yaptırsın. Ben çünkü cenazeye çıkmak durumunda kalabilirim. Yani çok da geç olmasın. Hoca Efendi 14 secdeleri yaptıracak. İnşallah. Efendim. Yok. Daha o kadar günah işlemedik. Mübarek tesbih namazı haftada bir, haftada bir. Kebair, sagair, amden, kataen, sehven. Ya mübarek o kadar. Daha hemen doldurmadık. Ben bilmiyorum. Ben de doldurmuşumdur belki yani. Benimki belli değil. Ya anladım da Yavuz. Şimdi evet. Şimdi dönüşte. Dönüşte inşallah. Döndükten sonra haftaya ben hem dönüş tarihimi, takvimimi belirlerim. Regaib gecesinde biz Kabe-i Muazzama'da sizlerin emanetini alacağız. Haftaya sizlerden helallık alacağız. Emanet ve dualarınızı alacağız. Regaib gecesinde de siz de oradaymış gibi aynen dua yapacağız. Yani Allah niyetlerinizi biliyor. İmkanlarınız olsa, maddi imkanlarınız veya gücünüz veya vaktiniz, müsaitliğiniz, kiminin maddi imkanı olur, çocuklarını bırakamaz. Kimi efendim her imkanı olur, maddi imkanı olmaz. Yani herkesin bir engeli var. Yoksa ben biliyorum ki binlerce, yüzme, milyonlarca insan Regaib gecesi Kabe'de olmak ister. Bunu şüphe yok. Her Müslüman ister. Her Müslüman ister. Ama engelleriniz var. Sizi habersehumul uzru. Mazeret sizi engelledi onları buyuruyor. Onun için Medine'de şimdi insanlar var. Tebuk Muharebesi'ne çıktığında biz nereye adım attıysak, hangi toprağa, hangi vadiye, hangi tepeye, nereden indik, nereden çıktık, hep bizimle beraberdiler. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah nasıl olur? Bizim canımız çıktı. 1000 kilometre git, 1000 kilometre gel. En sıcak zamanda hurmaların olgunlaştığı, efendim ballandığı en sıcak zamanda develeri kestiler karnındaki suyu içmek için, ölmemek için. O kadar zor. Adamlar Medine'de gölgelikte oturmuşlar. Hep bizimle beraberdiler. Nasıl oluyor? Habesehumul uzru. Özür onları engelledi. Mazeretleri olmayaydı onlar bizimle beraber olurdular buyuruyor. Bu hadis-i şerife göre beraberiz inşallah. Bunda şüpheniz olmaz. Şimdi birkaç ilan ile hemen hadis-i şeriften dersi bitirelim. Bu cumartesi zaten salı sohbet yaptım. Çarşamba yaptım. Evde yapıyorum ama yine kafam, gözüm yani karışık. Kulaklarım tıkalı, kafam tıkalı. Haplar, şeyler işte biraz para etti, biraz para etmedi ama tam da kurtulamadık. Neydi başımıza gelen belli değil. Efendim zaten her türlü şey var. Bir de işte bu değişik havalar eklenince Allah'ın fazl-ı keremiyle acil afiyet şifa cümlemize bana da sizinle beraber ihsan eylesin. Amin. Kıyam derin hasais dersi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hususiyetlerle ilgili vesaire bu konuları açacağız derste de. Daha derslere tam giremedik. Ayda bir orada ders olacak inşallah. Kıyam ders sohbet 15 Şubat Cumartesi günü yani. Bu önümüzdeki. Bak yarın yok öbür gün. Yarın yok öbür gün saat 20.30'da akşam 8.30'da Kıyam Der merkezinde bu sohbet olacak. Lale Gül TV, Lale Gül FM'den canlı olarak inşallah yayınlanacak. Adres Cibali Mahallesi, İrfan Ahmet Sokak, No 6. Zaten siteden de bu adresi unutanlar bakıp bulabilirler. Ondan sonra pazar günlerdeyiz. Pazar günü Eskişehir'e söz vermiştim. Çok aylardır Hoca Efendi, Hüseyin Efendi geldi gittiler. Biz de tehir. Ne kadar tehir etsen sonunda gelip seni bulurlar. Onun için o sözümü de yerine getirmek üzere artık pek sağa sola çıkamayacağım gibi. Yani artık çünkü 3 aylar giriyor. Ramazan-ı Şerif'te burada olacağımız için artık. Onun için Eskişehir sohbet 16 Şubat pazar günü saat 20.30'da. Orada salonlarda ben 20 sene gittim Eskişehir'e her ay. 20 sene devam ettim. Çok cemaatler oldu orada. Efendim, bir yılbaşı gecesi buradan otobüslerle kalktık gittik. Ana merkez camiine 8 cami bağlamışlar. Her yer takır takır buz. Köylerin yolları kapanmış. Hiç kimse yoldan gelemiyor. Orada 8 cami doldu. Caminin bir tanesi bunun 3 katı. Buranın 3 katı. 8 cami doldu. Öyle cemaatler vardı Eskişehir'de. Ne yapayım? Nereye yetişeyim? Ancak tabii onların hakkı var. Ben de salonları sevmiyorum. Dediğim gibi bir külliye yaparsanız falan, böyle bir sohbet yeri yaparsanız gelirim falan. Onlar da külliyeyi yaptılar. Kocaman külliyeyi yaptılar. 4-5 kat adında Mahmud Efendi Hazretleri külliyesi taktılar. Allah mübarek eylesin. Amin. Ben de gelirim ederim dedim ama işte ben gelene kadar bir seneyi de geçtim belki de. Açıldı. Efendim hanımlara da yer ayrılmış. Efendi Hazretlerimizin ismi şerifine atfen efendim. Rabbim Efendi Hazretlerimizin bereketlerini orada daim eylesin. Amin. Bütün talebelere sari eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin nurunu, feyzini, bereketini, sırrını orada okuyan talebelere, cemaatlere sari eylesin. Amin. Amin, amin. Bizlere de afiyetle gidip selametle dönmek, oradaki kardeşlerimizle sohbette buluşmayı müyesser eylesin. Amin. Saat 20.30, 16 Şubat Pazar günü. Bunu da efendim söyledikten sonra adresi vermiş. Bizim de sitede adres konur. 71 Evler Mahallesi, Ulu Demir Sokak, No 34, Odun Pazarı, Eskişehir. Bunu da söylüyoruz. Bir de şunu söyleyelim. İsmaila Vakfı'ndan yetkili bazı Hoca Efendi kardeşlerimiz telefon ettiler işte buraya gelmeden evvelde. Dediler külliye maşallah 6 katı bitmiş. Son katı da çelik olarak yapılacak. Velakin müteahhit bir an evvel bitirmiş. Allah razı olsun hayır da yapmış fakat şimdi 4 milyon eski para 4 trilyon mu oluyor? 4 milyondan fazla borçları var. Onun için dediler sen insanlara bir duyurur musun? Duyururum dedim. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Ben teşvikçiyim. Çünkü bu sene hemen önümüzdeki ders mevsimi açıldığında yüzlerce hoca efendi fıkıh, tekamül, ihtisas hepsi orada toplanacak. Onun için bütün hoca efendilerin yeri yurdu rahat olacak. Abdest yerleri rahat olacak. Daha da talebe alamıyorlar, hocaları alamıyorlar. Onlara da yer açılacak. Bir takviye inşallah bir kuvvet verelim. Bir omuz atalım inşallah. İsmaila külliyemize. Efendi Hazretlerinin hizmetinde bulunanların hepsi benim yerim. Hepsi benim ocağım. Ben de ayrı gayrı iş yok. Nefse kaçmak yok Allah'ın izniyle. Nefse kaçarım ama bu işlerde kaçmam. Ümmet meselelerinde nefis yapmam. Onun için İsmaila bizim merkezimizdir. Orayı bir an evvel mamur edelim. Allah da evinizi, ocağınızı mamur eylesin. Amin. çok hocalar yetiştirmeyi oradan hocalarımıza müyesser eylesin. Amin. Hocalarımızı, talebeleri okutup Türkiye'nin, dünyanın her yerine ulema neşretmeye onları muvaffak eylesin. Amin. Yer yurt olmadan, ocak olmadan hoca yetişmez yani. Çünkü orada 50, 100, 200 tane müracaat var, alamıyorlar. Çünkü şu andaki tekamülün yeri belli yani. İhtisasın yeri belli. Sınırlı yani. Birkaç kat küçük bir yer. Onun için sizlerden bir destek istenmiş. Ben de bunu duyurduktan sonra. Gelelim hadis-i şerif. Size bir hadis-i şerif okuyorum. Haftaya sohbet var dedik değil mi? Ha, haftaya sohbet var. Yanlış niye anlaşılacak? Yanlış. Bunlar akıllı adamlar ya değil mi? Önümüzdeki hafta helallik alacağız. Selamınızı alacağız. Emanetlerinizi alacağız. Selamınızı almıyoruz değil mi bu hafta? Kasıtlı almıyoruz yani. Kasıtlı almıyoruz. Haftaya gelmezsiniz diye. Ben geçen hafta selam yolladım falan. Öyle kolay olmuyor o işler. Biz de Muvaciye-i Şerife'de sizin isminizi vererek, cemaatinizin adını vererek selam tebliğ ediyoruz. Ya Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh 5. halife, 4 halifeye mülhak. Sırada 5. değil ama fazilette 4 halifeden sonra kim geliyor? Ömer İbni Abdülaziz el-Mervani kaddesallahu sırru Hazretleri geliyor. Radıyallahu anh Hazretleri geliyor. Ne yapıyordu? Ta Şam'dan, payitahttan, o zamanki devlet merkezinden efendim adam tutuyordu. Cebinden haçlık koyuyordu. Biz sizden para da istemiyoruz tabii bu arada. Haçlığını veriyor çünkü yol masrafı. O zaman Şam'dan Medine'ye gidecek. Yolda yiyecek, içecek, kalacak, geri dönecek. Adamdan sadece ne istiyordu? Başka hiçbir şey yok. Medine'ye niye gidiyorsun? Gitmişken bir kilo da hurma al demiyordu. Sadece ve sadece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muvaciyede duracaksın. Ömer İbni Abdülaziz sana selam söylüyor ya Resulallah diyeceksin, geleceksin. Bu selam gönderme işini siz hafife almayın. Bu selamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Onun için haftaya emanetlerinizi alacağız inşallah. Yanlış anlarlar yine, para toplayacak zannederler. Ya bunlar böyle sapık ya. Emanete anladınız mı? Selam emaneti yani ha. Selam emanetlerinizi. Her lafı açıklamak zorundayız ya. Öyle bir sapık bir millet türedi ki internetçiler haber adında adı altında bir uyduruyorlar. Milletten para toplayacak diyorlar ya. Tövbe estağfurullah. Onun için efendim haftaya sohbet var. Şimdi hadis-i şerifi ben size rivayet ettim. İnşallah bu akşam bitireceğim. Ve bu hadis-i şerifleri artık bakalım. Yunus kardeşimiz insafına kalmış. O da bitiriyorum diyor. Bitirecek, birleştirmiş hepsini. İnşallah düzgün yapmıştır. Ben çünkü bir ileri bir geri yaptığım için o da ne yapsın yani. Çünkü ben ileri geri lafları biraz döndürüyorum. Bu arada onun için derse başlamadan ilanları yapıyorum. Farkındaysanız derse başlıyorum. Eskiden öyle yapmazdım. Ortasında Şam'a giderdik. Ortasında efendim şeyden Kudüs'ten çıkardık yani. Toplayan kendini toparlayamaz yani. Benim girdi çıktılarımdan. Şimdi biraz onlara da acıyorum. Size çok acıma bir lüzum yok. Siz ne dersem dinlemeye çalışıyorsunuz. Ama sonraki insanlar sohbetleri dinledikleri zaman nasıl oluyor? Yani Kudüs'le ilgili bir konuyu orada bulması lazım. Birinin arasında 10 konu girerse aradan çıkartmak, istihraç zor olur, istinbat. Onun için şimdi bundan sonra düzenli dersler yapmaya uğraşıyorum. Ama bazı 3-4 dersi birleştirerek bir konu toparlanıyor. Ne yapalım? İlansız da olmuyor. Güncel konular var. Bundan dolayıdır ki bu hadis-i şerif. Şimdi bu hadis-i şerifi ben hani ümmetimden bir adam gördüm, ümmetimden bir adam gördüm. Buna hani ben size dedim ki bu yaka zaten uyanık da görmüş olabilir dedim. Ders buradan başladı Yunus şimdi. Yaka zaten uyanıkken de bunu görmüş olabilir, rüyada da görmüş olabilir dedim. Öyle mi dedim? Fakat şu anda bugün başka bir kitap bakarken Şeref-ül Mustafa diye bir kitap var. Bu kitap 7-8 cilt. Ah bunun tümünü keşke derse olsa. Bunun misli olmayan bir kitap. Bu kim? Ebu Said Abdülmelik İbni Ebi Osman Muhammed İbni İbrahim el Harkuşi. Harkuşi nispesiyle. En Neysaburi. Yani Nişaburlu. Nisabur. Şu anda İran hudutlarında. Allah ehl-i sünnete iade eylesin. Amin. Ehl-i sünnetin merkeziydi Nisabur. En Neysaburi Hazretleri. Bu zatın vefatı kaç biliyor musun? Vefatı 406. Kaç sene evvel? 1043 40 sene evvel hemen hemen, işte 1034 sene evvel, 1034 sene evvel vefat etmiş. Bunu yaşadığını da koyarsan en az bunun ilmi hayatı 1100 senelik. Tamam, 1100 senelik. Çünkü buradan 34 var. Bir de yaşadığı ömrü koy, bu vefatından sonrası. Geride de yaşadığı hayatı koy. Ortalama 50-60 sene, bilmiyorum tam ne zaman doğduğunu. Ortalamasını koysan değil mi? 1100 senelik, 1100 sene evvel yazılmış bu kitap. Allah bunları yazma mahdutlardan tahkik edip çıkarıp tab eden, basan hoca efendilere çok yüksek dereceler ihsan edin. Bunu da Ebu Asım Nebil-i Gamri hocamız buraya da gelmişti. Bizim dernekte de bir sohbet yapmıştı özel gençlere. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin talebesi, büyük muhaddis Ehl-i Beyt'ten bu kitabı da o tahkik etmiştir. Nebil-i Gamri hocamız. Kendisi de hayattadır. Allah hizmetlerini daim eylesin. Mekke-i Mükerreme'de ders okutuyor. Şimdi bu zat bu kitabı yapmış. Öyle muazzam bir kitap bu. Kitabın adı ne biliyor musun? Şaraful Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa'nın şerefi. Mustafa ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefi diye kitaba isim vermiş. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefinden ne anlatıyor? İsminden tut, doğumundan tut, vefatına kadar siyerini, miracı dahil bütün meseleleri anlatıyor. İnşallah bu sene 27. gece Miraç'ta herhalde Muhammedül Emin Vakfı'na denk geliyor. Gün olarak şeyde. Miraç şeyi Ümraniye'de yapılacak inşallah. Orada Miraç'ta bunun hiç görülmedik, duyulmadık ilimler yazmış Miraç hakkında. Bugüne kadar nakletmediğim o dersi yapmaya niyet ettim inşallah. Şimdi bu mübarek eserde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiği bablarda, babın adı da yine ne biliyor musun? Fi me'aricin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraçları. Yani Efendimizin çok miraçları var. Biliyorsunuz bedeniyle, hem bedeniyle hem ruhuyla bir kere miraç yaptı. Geri kalan ruhani alemde efendim onlarca kere miracı var rüya aleminde. Rüya aleminde miracı var. Cennete girdiği var, mahşeri gördüğü var. Bunlar hep miraç deniyor. Onun için me'aric, miracın cemi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem miraçları babında 74. faslında. 74. faslında. Ne demiş? Bunu bu sabah gördüm. Başka bir kaynağa bakıyordum. Diğer Kadir Gecesi ile ilgili kitapları yazarken. Diyor ki, fîmâ râhu sallallahu aleyhi ve sellem, bu fasıl ne hakkındadır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü hakkında. Gördükleri. Nerede görmüş? Fî nevmihi, uykusunda. Yani bu hadisin nerede olduğu kesinleşti. Rüyada olduğu kesinleşti. Peki rüyada gördü ama senin benim rüyama benzer mi? Ne buyuruyor? Vahyen minallah azze ve cel. Allah azze ve celle'den vahiy olarak. Bak faslın adı bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlattıklarımı birkaç dersler anlatıyorum. Hani ümmetimden bir adam gördüm, şöyle bir adam gördüm, böyle bir adam gördüm. Bunların hepsi neymiş? Rüyada yaptığı miraç. Rüyada kendisine yaptırılan bir miraçta, ruhani miraçta, bedeni şerifi hücre-i saadetlerinde istirahat buyururken ruhuna yaptırılan bir miraçta zaten gözüm uyur kalbim uyumaz kesin hadis-i şerifte beyan ettiği için Allah'ımızın bir vahyiymiş bu. Zaten rü'yelen bir vahyi. Bütün peygamberlerin gördükleri rüyalar vahidir. Bu Buhari'de zaten Buhari'de zikrediyor İbn Abbas'tan. Radıyallahu anh var. Ben size kaynaklar söylemiştim. Bu kaynaklara ilaveten söylüyorum. Ne söylemiştim size? İşte efendim Taberani el-Hadis-i Tıval'da zikrediyor. İbn-i Şahin et-Terhib'de zikrediyor. Suyuti Camil-i Hadis'de zikrediyor. Nebhani Fethül Kebir'de zikrediyor. Demiştim. Burada ilaveten Heysemi Mecmu'u Zevaid'de. Heysemi büyük muaddistir. Mecmu'u Zevaid 7-179-180'de zikrediyor. Esas en büyük ilk kaynaklardan Heysemi ilk kaynak değil. Suyuti Camilat'ı ilk kaynak değil. O kaynaklardan alıyor. İlk kaynaklardan bir tane daha eklendi. El-Kharaiti. İmam Kharaiti, Ali Haydar Efendi babamız onun kitaplarına çok itibar ederdi. Mushaf-ı Şerif'in kenarlarına hep Kharaiti diye yazar. Mekârimul Ahlak diye kitabı var. Çok var. Mesâvil Ahlak, Kötü Huyul Ahlaklar diye de kitap var. İyi Ahlak diye de kitabı var. Ama ilk muhaddislerden senedi var yani, senetli. İmam Kharaiti Mekârimul Ahlak'ta zikrediyor. Ondan sonra Ebu Nuaym. Ebu Nuaym, Hilyetü'l-Evliya sahibi, büyük muhaddistir. 8 tabaka muhaddis var. 8. tabakadadır ama büyük muhaddistir. Ebu Nuaym'ın da Ehvar-ı İsbahan, İsbahan'ın tarihçesi diye orada senetli hadisler zikrediyor. İsbahan'la ilgili haberler kitabının adı bu. Ehvar-ı İsbahan. Bu kitapta zikrediyor. 2'ye 332 sayfede. Sonra tabii biraz daha muhtasar. Buradaki lafızlar biraz daha kısa, mucez. Sonra Hakim-i Tirmizi. Oo. Hakim-i Tirmizi biliyorsunuz meşhur Tirmizi değil. Bir meşhur Tirmizi var. Kütüb-i Sitte 6 kaynaktan Tirmizi'nin sahibidir. Tirmizi'de yatıyor. Bir de Hakim-i Tirmizi var. Hakim-i Tirmizi ondan biraz daha müteahhirdir. Hakim-i Tirmizi 300'lüdür. 300 küsurludur. Hakim-i Tirmizi Nevadirul Usul diye bir eseri var. O eserdeki ilimler, hadis-i şeriflere getirilen manalar, izahlar, şerhleri hiçbir şerhte hiçbir alim yapamaz. Çok tasavvufi, ruhani, manevi şerhler yapar. Onun için onun döneminde zaten şerh yapmak gelişmemiş. Yani 300'lerde pek şerh bulamazsınız. Şerhler hep sonradan ki ulema 400, 500, 600 böyle şerhler artmıştır. Ama ilk 100-200'lü dönemler sadece metinler muhafaza edilmiş, senetleriyle metinler hıfz edilmiş, ezberlenmiş, cem edilmiş, istinsak edilmiş. Şerhler yapanlar varsa da Hakim-i Tirmizi hemen hemen şarihlerin, hadis şerh edenlerin ilklerindendir. Hem senetli şekilde hadisi zikreder, hem de öyle bir kitabı var ki ondaki tasavvufi manalar hiçbir eserde bulunmaz. Bir hadise bir mana gider. Kim bu Hakim-i Tirmizi? Tanımanız için ben bir kitap yazdım. El-İhtiyatat. Çok önemli bir eser. Ben ona çok emek verdim. İhtiyatla davranmak için yapılacak ameller. Orada iman selameti, iman tazelemek, elfaz-ı küfüre karşı, gıybet günahına karşı vesaire namazın abdestin noksanına karşı ihtiyatlar yazılmış. Kitabın adı, kaçıncı rakamı risalesi bilmiyorum. Kitabın adı İhtiyatat. Bu kitap Hakim-i Tirmizi Hazretleri'ndir. O kitabın başında da belki bilmiyorum 15-20 sayfa en az. Herhalde hatırlıyorum 20-15-20 belki fazla. Hakim-i Tirmizi Evliyaullah'ın reisi Şah-ı Nakşibend Kaddesallahu Sırrı Hazretleri buyuruyor. 30 sene Hakim-i Tirmizi'nin ruhaniyetinden terbiye edildim manem. Beni o yetiştirdi diyor. Şah-ı Nakşibend'in de manevi şeyhlerindendir. Halbuki Hakim-i Tirmizi Hazretleri ile Şah-ı Nakşibend arasında yüzlerce yıl var. Öyle mi? Şah-ı Nakşibendler değil mi hocam? 600-700. 700'ler. Hakim-i Tirmizi 300. Arada en az 300-400 sene var. Ama Şah-ı Nakşibend Hazretleri Tirmizi onu ziyarete gider. Bazı kere giderken yoldan geri döner. Çünkü ruhaniyet onu karşılar. Onun için kabri şerifine gitmeye hacet kalmaz. Allah Allah. Bazı kere de diyor ki mübarek şu anda yerinde bulunmadığından geri döndüm. Çünkü ruhaniyet başka işlerle, tasarrufla kabri şerifinden ayrılmış. Şah-ı Nakşibend Hazretleri 30 sene manen ondan yetiştim diyor. Hakim-i Tirmizi. Meşhur Tirmizi başka. Hakim-i Tirmizi başka. Biraz bunları tanısak bize faydası olabilir ahirette. Faydası olabilir. Ben bunların tarihi hayatını kitapların başında 5-10-20 sayfa niye yazıyorum? Bir evliyanın, alimin tarihini yazıp şefaatine nail olur diye. Belki birisinin şefaatine nail olur, birisinden kurtarırız diye uğraşıyorum. E siz ne yapacaksınız? Siz de bedava okuyacaksınız yani. Okuyacaksınız yani. İhtiyatat kitabının başını açsanız, Hakim-i Tirmizi hakkındaki malumatı okusanız, Ya Rabbi bu büyük velinin ruhaniyetinden feyiz almak, istifade etmek, mahşerde de şefaatine nail olmak için hoca yazmış, ben de yazmayı bilmem ama hiç olmazsa Türkçe ana diline çevirmiş, tercüme etmiş, ben de bunu okuyarak bu zattan himmet istiyorum diyebilirsiniz yani. Bunlar kolay şeyler ama maalesef elinizde bir telefon, ondan sonra gir oraya çık oraya. Zart zırt, ondan sonra çekiyor böyle herkes. Çoluk çocuk, benim 2 yaşında torun böyle istediği videoya basıyor. Ondan sonra onu çekiyor, onu kaldırıyor. Yahu kızım diyorum, ben yapamıyorum bunu diyorum. Sen bunu nereden çalıştırıyorsun diyorum. Çocuk oyunları bilir. Anaları da tabii çocuklar oyalansın da bizi uğraştırmasın diye veriyorlar eline videoyu. Eskiden Kuduri verirlerdi. Allah Allah. Kuduri de Hanefi fıkhının en zor kitabı yani. Nasrettin Hoca Hanım öyle dedi. Hoca efendi ne var? Ya bu kadar hocasın, bir faydanı görmüyorum. Başka hocalar okuyorlar, üflüyorlar, bir şey yazıyorlar, çocuğu uyutuyorlar. Sen bu kadar büyük hocasın, çocuk ağlamaktan, zırlamaktan durmuyor. Ne yapacağız dedi, ne biçim hocasın? Biliyorsun ne kadar hoca olsan, hanım sana bozuk atma hakkına sahiptir. Dedi ki, hanım dedi, ne var dedi, kuduri ver eline dedi. Kuduri de Hanefi fıkhı tabii. O zamanın kadınları kuduri müdürü biliyor yani. Şimdi müftülerin haberi yok yani tabii ki. Kuduri ne diyorsun, aman bakıyorsun. Ondan sonra, ya dedi sen benden dalga mı geçiyorsun? Küçücük çocuk kuduriden ne anlar dedi ya. Ya ver eline dedi ya. Niye dedi? Uyutur onu dedi. Ya nasıl uyutacak dedi arkadaş. Nenni mi söyleyecek dedi kitap dedi ya. Kitaptan ne anlar? O dedi kimleri uyutmadı ki dedi. Kuduri çok zor bir fıkıh. Hocaları da uyutuyor demek istedi. Anladım zannediyor. Hoca geçiyor. Halbuki hocayı da uyutmuş kitap. Onun için dedi ki o ne hocaları uyutmuştur dedi. Çocuğu da uyutur dedi. Anladın mı? Şimdi çocuğu uyutamayınca eline de kuduri veremeyince veriyor eline cep telefonu. Ondan sonra bir yaşından iki yaşından başlıyor çocuklar. Ne diyeyim sana? Radyasyona maruz kalmaya. Bir yandan da efendim işte sizin de elinizde telefon sanki cumhurbaşkanısınız. Hatta cumhurbaşkanlığı da değişti şimdi. Başkanlık sistemine geçtik. Sanki başkansınız yani. Memleketi, dünyayı, efendim bütün alemleri siz yönetiyormuş gibi haberler, reklamlar, bilmem neler oyalanda boyalan. Cübbeli de uğrasın, gece uyumasın, sabah uyumasın. Bu sabah öğle uykum var, öğle uykum vardı. Yemin ediyorum milyon dolar versen paraya bakmam uyurdum yani. Ama ders var diye bak ta 1:30'a kadar derse devam ettim. Yani böyle uğraşıyorum, birkaç bir şey yazayım, öleceğim, gideceğim. Bu insanlara bir ayet hadis bırakayım. Fakat okuyan yok, yok, yok. Ben sizden Allah'a şikayet ediyorum. Okumuyorsunuz. Ben şikayet ediyorum. Yazık günah değil mi? Bu kadar ömrümüz bu yolda geçti. Allah fazl-ı keremiyle kalan ömrümüzü de feda eylesin. Amin. Ama okunmayınca da üzülüyor insan. Bir amel etse sevabı bana gelecek ya. Bir amel etse sevabı bana da gelecek. Sana da gelecek, bana da gelecek. Onun için istiyorum defterim açık kalsın. Onun için sizden davacıyım. İnşallah sırayla başlayın. Beni kitaplar 85'i buldu. Tercümelerini falan katmıyorum. Daha başka yaptıklarım, haricen yaptıklarımla 105'i de geçer. Sırf benim adıma çıkanlar 85'i buluyor. Maşallah la kuvvete illa billah. Onun için siz ne zaman buna yetişeceksiniz okuma? Ondan sonra amel etmeye ne zaman yetişeceksiniz? Ben bir kitabı yazana kadar senelerce gece gündüz uğraşıyorum. Siz hazır kitabı okumuyorsun. Ya ben 85'i boylamışım. Siz daha bir kitabı okumuyorsunuz. Ben size ne edeyim? Size Allah'a havale edeyim. Allah'ın rahmetine havale ediyorum. Evet, Allah rahmet ederse size ilimden heves verir. Fazl-ı keremiyle size Allah ilimde hevesli eylesin. Dünyanın bir ucundan Fizan'dan mesaj geliyor. Fizan, Fizan. Fizan neresi biliyor musun? Libya'nın çölü. Libya'nın çölünün adı Fizan. Yani dünyanın her yerinden mesaj geliyor. Ne kadar güzel okuyorlar, satırlarını şey ediyorlar. Bir ufak bir şey olursa bildiriyorlar. Şura şöyle mi, bura böyle mi? Maşallah. Fakat bizim bu merkez, ana merkez. Biz var ya İstanbul ana merkez falan. Biz zaten her hafta hocanın yüzünü görüyoruz. Ya benim yüzüm sana ne fayda eder? Benim yazdıklarım sana fayda eder. Anlattıklarım fayda eder. Beni geldin gördün, senin artık okumana, amel etmene bir ihtiyacın kalmadı. Ben burada bir saatte, bir buçuk saatte ne anlatacağım? Binlerce, on binlerce cilt kitap elimizden geçiyor. Bu kadar ilimler yazılıyor, naklediyor. Bunları söze dökmek mümkün mi? Mecbursunuz okumaya. Asla ilim sahibi olamazsınız okumadan. Asla. Sohbet dinlemek yetmez. Sohbet dinlemek ancak teşvik içindir. Ama siz ne yaptınız? Teşvik için olan meseleyi ilmin esasına oturttunuz. Bana bu ilim yeter diyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Ben burada size talim tecvid dersi verebilir miyim? İlmi hal fıkıh dersi verebilir miyim? Hadi itikat bir sohbet başlattık. Tamam. Tafsilatına yine giremiyoruz yani. Daha şu anda bütün kavâidül akaid neden bahsediyor? Allah'ımızın sıfatlarından bahsediyor. 20-30 sohbet olmuş. Allah'ımızın sıfatlarından, daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili, nebilerle ilgili, kitaplarla ilgili, ahiret günüyle ilgili, öyle mi? Meleklerle ilgili vesaire vesaire. Dünya kadar hakait var. Daha bu meselelere başlayamadık bile. Sırayla gideceğiz inşallah. Tabi kavadül hakaidi bitireceğiz. Ondan sonra diğer hakaidlere başlayacağız. Bir tek ehl-i sünnet hakaidinde biraz ders verebiliriz. Çünkü o mecburuz zaruriyat-ı diniyede. Geri kalan ilmi halde hangi teferruata girebiliriz? Abdestin, guslün, taharetin, namazın dünya kadar mesaili var. Yani iki rekatta 12 bin fıkıh meselesi var. Bunların tabi çoğunu biz de yazamamışız ama yazılan kadarıyla mecburi olanı bile okumamışsınız. Ondan sonra ikinci cilt ne zaman çıkacak? Birinci cildi bitirdin mi? Yok. Niye soruyorsun? Kütüphanede eksik kaldı yeri, bekliyor. Kardeşim ben de senin kütüphaneni tamamlamak için çalışmıyoruz burada. İlmimizi artırmak için okuyoruz, yazıyoruz. Ben de bu arada öğreniyorum. Ben de derken bendenin desi ne? Fuzuli fazla konuşuyorum yani. Esas ben öğreniyorum. Çünkü okudukça insan neyi öğreniyor? Cehaletini öğreniyor. Ta dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi Hazretleri Kutbul Ekbab Gavsul Evtad 100 küsur yaşına gelmiş, 120'ye kadar yaşamış ömründe, son nefesine yakına kadar, 3 gün komaya girene kadar gözü de kitabı görmüş. Gözü de kitabı görmüş. Dört mezhebin fıkhı kaybolsa, dünyada bir satır kalmasa ezbereden yazdırırım evladım dermiş. Dört mezhebin müftisi, heyeti tehlifiye reisi, Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri katiplerinde 8. sırada. Birinci de değil. 8.'ye geliyor Ömer Nasuhi Efendi'nin mertebesi. Böyle bir evliyaullah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi mürşidi. Ne diyordu? Bak hurdu okuyordu. Gece gündüz okuyordu. Hanımına çağırıyordu. Hanım hanım diyordu. Hanife annemizin adı da. Hanife Hanife gel gel gel. O da şaşırıyordu. Niye çağırıyor beni? Bir ihtiyacım var. Bak diyordu. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Bir şey okuyor ya orada. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Yahu dört mezhebin fıkhını ezberden yazdırırım diyen zat ölene kadar okuyor ve bir şey öğrendim diyor. Bir şey daha öğrendim diyor. Sen ben neciyiz ya? Kimiz biz ya? Bu dünyaya Allah'ı öğrenmek için, dinini öğrenmek için gelmişiz ve çoğumuz yaşadığımız kadar değil, üçte biri kadar bile yaşamayacağız. Ve gidiyoruz ve biz dırdır gırgır konuşuyoruz. Onu bunu dinlemekten, fuzuli laflamaktan, gelmekten, gitmekten, gezmekten, tozmaktan, ilim okumaya hala vakit ayıramıyoruz. Bizden daha büyük husranda olan var mıdır? Vakit sermayelerimiz asla parayla alınmaz. Bütün dünyanın zenginlerinin milyar dolarlık bütçelerini toplasan, bir dakika alamazsın. Allah'tan bir dakika söküp alamazsın. Yarım dakika söküp alamazsın. Ecelin geldiği vakitte, hastalık geldiği vakitte, felç geldiği vakitte. Felcimi bir dakika tehir et diyemezsin. Bir felç geldi, 20 sene yaşadın. Yaşadın ama ne olacak? Böyle duruyorsun. Ne okumak var? Alzheimer oldun. Ya Rabbi beni 10 saat sonra Alzheimer yap ya. 10 saatte bir şeyler toparlayayım. Kafa gidecek ya Alzheimer olunca. Ne ölümden, ne hastalıktan, ne meşguliyetten, ne dertten, ne kederden. Bir dakika sıvışamazsın. Kader neyse gelecektir. Peki şundan evvel, bu gençliğin kıymetini ne zaman bileceksin? Yaşlanmadan. Bu sağlığın kıymetini ne zaman bileceksin? Hastalanmadan. Bu zenginliğin kıymetini ne zaman bileceksin? Elinde imkanın var, bir şeyler yiyorsun. Fakirlik gelmeden. Bir fakirlik gelse sürünürsün. Nerede ilim tahsil edeceksin? He? Bu hayatın kıymetini ne zaman bileceksin? Ölüm gelmeden. He? Ondan sonra bu boş vaktin kıymetini ne zaman bileceksin? Boş vaktin var mı? Hocam hiç vaktim, boş vaktim yok. Niye yok? Ne yaptığının bana fezlekesini çıkart bakalım. Bir hesap çıkarıyor, bir de bakıyorsun. Oho! Maçlar. Şu gün maçlar var. Diziler var. Açık oturumlar var. Haberler var. Reklamlar var. Dırdırlar var. Kırkırlar var. Ondan sonra soruyorsun. Boş vaktim yok diyor. Ya nasıl bir insansın kardeşim ya? Bunlar ömür sermayesi harcanacak şeyler mi ya? Karısı, kurusu, hatta bazısı çarşaflısından bile dizi izleyenler var. Ya çarşaf, efendim, insana tabii ki tesettür vazifesini, ferizasını yerine getirmek hasebiyle çok artı kârlar kazanıp günahtan kurtarıyor ama yani kafasına da fazla akıl getirmiyor yani. Fazla akıl, fazla ilimle olur yani. Onun için efendim tesettürü güzel, bakıyorsun aa imrenirsin, gıpta edersin, bir de bakarsın dizilerle uğraşıyor ya. Dizilerle uğraşıyor. Yazık değil mi ya? Çarşaflı, çarşafsız. Efendim, namazlı, abdestli, namazsız, abdestsiz. Herkes ilime bakacak, okuyacak. Neden? Okurken bir bakacak, eyvah ben namaza başlamam lazım. Anlayacak orada. Bir bakacak, abdesti düzgün almıyorum ya. Bir bakacak, ya ben namazda secdeyi doğru yapmıyorum. Şimdi çoğunuz secdede ne yapıyorsunuz? Ayağınızı yatırıyorsunuz. Bazınız birini dikiyorsunuz, birini yatırıyorsunuz. Bazınız ikisini de yatırıyorsunuz. Bazınız hepten kaldırıyorsunuz. Kaldırınca namaz da bozuluyor. Aynı anda kalktığı anda namaz gitti. Bunu yapıyorsunuz. Bunu imamlar da yapıyor. Bunu bazı imamlar da yapıyor. Mesela orada okuyacaksın. Okurken bir bakacaksın. İki ayağının parmak uçları da böyle kıvrılacak. Böyle kıvrılacak. Tamamen beş parmakta, on parmakta böyle tamamen basacak. Ve uçlar böyle düz durmayacak. O zaman yedi kemikten iki kemik secde etmemiş oluyor. Çünkü yedi kemik üzerine secde emir oldu. Ümürte nesfülü alâ sebat-i azum. Yedi kemik üzere Bukhari hadisinde. Yedi kemikten ikisi iki ayak. Şöyle durursa böyle parmaklar secde etmiş olmuyor ayak. Bu secde etmiş olmuyor. Secde etmiş olması ne yapmak lazım? Şöyle yatacak. Şöyle yaylanacak. Tamam mı? Bazısı da yapıyor ama nasıl yapıyor biliyor musun? Zaten üç Sübhane Rabbiyel Alâ'nın biri giderken, biri kalkarken, biri oraya denk geldiği için o da böyle bir böyle yapıyor, çekiyor. Bunlar imamlarda bu hali görüyorum ben, imamlarda. Ya hoca sen de imamın ayağına mı bakıyorsun? Kardeşim imamın ayağı, efendim öbürünün başı, ne yapayım yani? Bakmak meselesine özellikle bakmıyorum. Ama adam secdeye önden gidiyor, ben geriden geliyorum secdeye. Çünkü imamı geçmemek için secdeye nereden gelmek lazım? Esas sünnet ne biliyorsun? İmam secdeye alnını deyince sen yukarıdan inmeye başlaman lazım. Oho! Şimdi imam alnını secdeye değerse sen yukarıdan inene kadar kalkmaz mı? Çoktan kalkar bizim imamlar. Onun için namaz batıl olur. Bir rükünde imamla birleşemediğin anda namazın gider. Mecburen ne yapıyoruz? İmam ya... İmam inerken biz de iniyoruz. Esasen sünnete muhalif. Biz bekleyeceğiz. Ayakta sahabe-i kiram beklerdiler. Yani hamden kesirenler bir şeyler okurken, Rabbena kiramler okurken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alnını secdeye deyince onlar inerdiler. Şimdi böyle bir cemaat mefhumu var mı memlekette? Okumanız lazım. Ben bunları yazıyorum. İlmihal'de yazdım diye düşünüyorum. Parmakları özellikle secdede parmakların iyi basılmasına Hacı Salih Efendi Kudsesur Hazretleri kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Nasıl bunun üzerine dururdu? Onun için kalın meslere karşı gelirdi. Hani altı kavuçuklu böyle kalın mesler olurdu eskiden. Şimdi pek yok. Efendim, şöyle bayağı bir parmak kalınlığında altı olan mesler çok olurdu. O mesler olmaz derdi. Niye? Ha mesin üzerine mes vermek olmaz demek istemezdi. Secdede bu parmaklar kıvrılmaz evladım derdi. Çünkü çok kalın mes oluyordu. Altında da kavuçuk oluyordu. Onun için kavuçuk mu diyorsun, ne diyorsun işte? He? Keçe değil ya. Tahtadan ya köşe köşe. Ha yani altındaki tahtasını söylüyorum. O çok kalın olunca asla böyle ne yapmaz? Kıvrılmaz. Secde olmaz evladım derdi. Okuyacaksınız abi. Okumazsanız benim size anlattığımla ne abdestiniz tamam olur, ne guslünüz tamam olur, ne namazınız tamam olur. Hiçbir şeyiniz tamam olmaz. Neden? Buradaki sohbetin buna tahammülü yok, vakti yok bu işin. Bu okumaya bağlı bir şey. Şimdi nereden geldik buraya? Ben boş konuşmuyorum. Önemli şeyler anlatıyorum. Hakim-i Tirmizi'yi anlattım. Nevadirul usulü için. Bu hadis onda da var. Şimdi bunu aradan çek. Anladın mı? Hakim-i Tirmizi'yi himmet ettim, anlattım ya. İhtiyatatta adı var. Oralar kalsın, bunu aradan çek. Bu ayrı. Bunu mesela okumakla ilgili ayrı alınabilir. Sonra İbnül Cevzi el-Mütenayye, Eş-Şeceri el-Emalisi var. Muhaddislerden senetli isnatlı. İlk senetli isnatlı İmam şeceri, el-emali diye imlaları var. Yani yazdırmış, okumuş. Bütün hadis efendim talebeleri yazmışlar. Onlara emali imlalar deniyor. Ondan sonra bu hadis buralarda geçiyor. Bu hadis-i şerif bazı alimler zayıf demişse de zaten faziletli amellerde zayıfla amel edildiği müttefakun aleyh, ittifaklı, onu konuşmuyorum. Bazı alimler hasen demişler. Hatta bu diğer hadislerde bu hadisin şahitleri ve delilleri olduğu için sahih demişler. Efendim, Allah Allah. Hocam bu kitabı bulalım. Hafız Ebu Musel Medini. Ebu Musel Medini büyük muhaddis. Muhaddislerin en babalarından. Onun Et-Terhib Fil-Hisalil Münciye Ve-Terhib Minel-Hilalil Mürdiye diye bir kitabı var. O kitabında, bak bu kitap mesela şimdi bizde yok diye düşünüyorum, yok. Şimdi buna ulaşana kadar canımız çıkar. Belki de yazması da kayıp yani. O mübarek kitapta bütün kitabı bu hadis üzerine bina etmiş. Kitabının tümünde bu hadisi şerh etmiş. Hafız, büyük hadis hafızı Ebu Musel Medini. Yani Ahmet bin Hanbel gibi falan böyle muhaddistir ha. Bu zat bir kitap yazmış sırf şu okuduğum hadise şerh için. Hadise o kadar itibar etmiş. Ve hâzâ hadîsün hasenü cidden bu hadis hasendir demiş. Ondan sonra birçok ulema meşayih sıhhat delilleri üzerinde zahirdir demiş. Bu hadis-i şerif hadîsün azîmun şerîful kadri çok büyük bir hadistir. Kıymeti şerefi çok yücedir. Yenbeğî likulli müslümin en yahfazâhu. Dikkat! Her Müslümanın bu hadisi ezberlemesi gerekir demişler. Şimdi bunu hadisin en başına koyalım. Yunus Efendi, şu izahı dersin en başına koyalım ki hangi hadisi sohbeti dinleyeceğini baştan düşünmüş olsun. Çünkü 3 ders yaptık. Onları toplandı, bunu başına koyalım. Bak ne diyor? Bu öyle büyük bir hadistir, öyle kadri kıymeti yüksektir ki her Müslümanın hıfzetmesi, ezbere bilmesi lazım. Çünkü bu amellerden biri gelse mahşerde kurtarıyor mu? Cehenneme girsen bile çıkarıyor mu? Her Müslümanın hıfzetmesi lazım. Onun için diyor alimler kitaplarında bu hadisin faydası umumi olduğundan ve bütün insanların buna ihtiyacı olduğundan bu hadis muhtasar ve kısa olarak geçilemez. Tüm uzunluğuyla hadisin bütün rivayetlerini cem ederek uzun haliyle zikrediyoruz demişler ve bütün kitaplarında uzun olarak almışlar. Neden? Fayda umumi, herkes muhtaç. Herkes muhtaç. Ondan sonra Mecduddin Feyruzabadi büyük ulemadan efendim Es-Sılat ve'l-Büşer diye bir eseri var. O bizde var, matbu kitap. Onu da söylemiş. O da İmam Deylemi'den nakletmiş. Allah Allah. Deylemi'nin kitabı var diyor. Mesela bu kitabı yüklüyorsun. Usulü mezahibil urafa. Deylemi'nin ne kitaplar var? Bir kısmı da mefkut, kayıp, mahdutları da yok. O kitaptan Feyruzabadi almış. Bu hadis enne hazel hadis sahihun. Bu hadis sahihtir. La şekke fî ve la rayb. En ufak bir şüphe ve tereddüde mahal yoktur. Ve ennehu hasalel ilmul kat'iyyu lehu bi sıhhati. Bu hadis-i şerifin sahih olup Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından çıktığına dair kesin ilim mevcuttur. Kesin ilim, hiç şüphesiz ilim mevcuttur. Ve enne men tekelleme fi ev tenavule bi'd-dhafi kâzibun gâlitun. Bu hadise efendim zayıftır diyenlere bile, bak işte Efendi Hazretlerinin zihniyeti diyorum ya, zayıftır diyenler hakkında ne demiş? Deylemi diyor bunu, büyük muhaddis. Zayıftır diyenler yalancıdır ve şaşırmıştır, hatadadır diyor. Halbuki zayıf bile olsa muteber midir? Muteberdir. Zayıf hadisle amel müttefakun aleyhtir. Her amel edilir. Ama zayıf bile diyen kaziptir, galittir. Yalancıdır ve hatadadır diyor. Deylemi diyor. Onun için ben tabii bu şeylere siz iman ettiğiniz için zaten bu hadis-i şerif şu anda bir fasıl açmış. Abdurrahman bin Semir radıyallahu anh'tan rivayet eden bu fasılda büyük muhaddislerden İmam Neysaburi bu kitapta bu hadisi almış. 401 rakamında rakamıyla almış. Bu cilt 2 herhalde. Ben bu 2-3'ü bazı kere gözüm zor seçiyor. İkinci cilt olacak. Sayfa 196-198'e kadar gidiyor. Evet, ikinci cilt. Şimdi ben geriden beri okuduklarımı tabii okudum. Kaldığım yerden bitireyim inşallah. Allah Teala amele muvaffak eyle. Ve râitu racülen, bir adam gördüm. Min ümmeti, ümmetimden bir adam gördüm. Güzel ahlakla ilgili bir şey geçmiş miydi? Geçmedi. Burada da o rivayet ilavesi var. Ümmetimden bir adam gördüm. Câfiyen, çökmüş. Alâ rukbeteyhi, iki dizinin üzerine çökmüş. Nerede? Mahşerde. Perişan bir halde yani. Beynehu ve beynellâh hicâb. Onunla Allah arasında ne var Celle Celal? Perde var. Allah'la arasında perde var ne demek? Yani Mevla ne yapmamış? Aradan perdeleri kaldırmamış. Perdeleri kaldırmaması demek rızasızlığa alamettir. Hoşnut olmadığına delalettir. Yani bu kişi Mevla'nın huzuruna kabul edilmemiş. Kabul edilmediğin zaman da artık nereye gideceksin? Demek durumu tehlikeli, ateşe gidecek, azaba gidecek. Tabii ki Müslümandan bahsediyoruz. İşte günaha kadar yanar, çıkar, ayrı dava ama direkt cennete girme durumu tehlikeye girmiştir. O sırada ben bakıyorum, Mevla Teala kabul makamına onu sokmuyor, kabul etmiyor ve aradan perdeyi açmıyor. Fecaehu, birden yekten ona geldi. Ne geldi? Hüsnü hulukihi. Güzel ahlakı geldi. Allah Allah. Adam, bazı adamların farkındaysanız, bunu da aramızda da konuşuyoruz. Adamın amelleri eksik. Noksan. Günahları çok. Yanlışları da var. Fakat adam çok ahlaklı. Böyle insanlar oluyor mu? Oluyor. İmansıza ahlak fayda verir mi? Vermez. Ama imanı olana ahlak fayda verir. Kibarlık, naziklik, işte efendim insanlara iyi davranmak, efendim, özellikle hanımına, bu güzel ahlak en çok nerede lazım? Hanımına ve çocuklarına karşı. İnsanlarımızın çoğu dışarıda ahlaklı oluyor, hanımına karşı çok terbiyesiz ve kaba oluyor. Müslümanlarda da bu çok görülüyor, vuku buluyor. Bu iyi bir şey değil. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hıyarukum hıyarukum lilisay. En hayırlılarınız eşlerine en iyi davrananlarınızdır. Eşlerine. Tabi orada da dengeyi muhafaza edeceksin. Günahlara ve israfa ve Allah'a karşı olan işlerde böyle bir gevşeklik güzel ahlaka girmez. Ama meşru isteklerde, hanımın meşru isteklerinde, meşru taleplerinde vesaire konuşmalarında, etmelerinde falan kibarlık ve ahlak şart. En hayırlı olmanız için budur. Tabii ki eşine hayırlı olan dışarı haydi haydi olur. Fakat ekseri insanlar dışarıda buyurun efendim, nasılsınız efendim, iyi misiniz efendim, siz önden buyurun efendim. Adam çıt kırılacak o kadar kibar, eve geliyor hanıma, ne biçim yemek yaptın lan falan. Bu terbiyesizliktir. Bu nurailiktir. Bu ikiyüzlülüktür. Terbiyeli olacağız, ahlaklı olacağız. Güzel ahlak gelecek. Güzel ahlak hem de nasıl gelecek biliyor musun? İnne racule le yudriku bi husnil huluk ve mertebete saimil kaimi yevmel kıyame. Kıyamet günü adam teheccüd, sabaha kadar teheccüd kılmış, her gece teheccüd kazası yok. Öbürü bayram hariç her gün oruç, nafile oruçtan tulum çıkartmış, hepsi mizana konmuş. Adam efendim bu kadar derece almış. Öbür adam da farzlardan başka nafile bir ameli icabında yok. Nafile amelleri, faziletli ameller babından yok. Farzlarını yapmış. Neyse, güzel ahlakı mizanına konmuş. O sıralı teheccüd kılıp nafile oruç tutandan ağır basmış. Neyle? Güzel ahlakıyla. Güzel ahlak çok lazım. Efendim, özellikle aile içi lazım. Bu kişi eğer Allah için niyet ederse, ben hanımıma, çocuklarıma, işte yakınlarıma, işçilerime, yanında çalışanlarıma veya çalışma arkadaşlarıma vesaire vesaire. Hani illa işin düşen, kendisine muhtaç olduğuna güzel ahlak zaten yaparsın. Mecbur, iyi geçineceksin. Ama işin düşmeyen, Hatta onların işi sana düşen kimselere güzel ahlaklı davranabiliyor musun? Mevzu burada belli olur. Onun için güzel ahlakı geldi. Fekaze biyedi. Güzel ahlak nurani bir surete büründü. O adamın elinden tuttu. Fedhalev alallah. Perdeyi kaldırdı. Allah-u Teala'nın özel tecellisinin kabul makamına onu soktu. Görüyor musun? Allah ile arandaki perdeyi ne açabilir ya? Kim açabilir? Gökler yerler bir araya gelse açamaz ya. Allah-u Teala seni kabul etme makamına seni kim mazhar edebilir ya? İşte dünyada yaptığın güzel ahlak, takındığın diyelim, kuşandığın hadis-i şerif çok. Bu usta ne diyor? Bir hadis-i şerif var, yani onu rivayetini senediyle dizmişler. Ravel Hasan, Anil Hasan, An Ebil Hasan, An Ceddil Hasan, İnne ehsenel hasen el hulukul hasen. Oldu mu? Hasan Basri rivayet etti. Kimden? Hasan İbn Ali Hazreti Hasan Efendimiz'den. O Hasan'ın babasından. Yani Ali İbn Ebi Talip'ten. O Hasan'ın dedesinden. Yani Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç tane Hasan geçti? 4. İnne ehsenel hasen bu hadis şerif. Güzellerin en güzeli. Burada da bir ehsen kelimesinde hoşun geçti. Bir daha hasen geçti. İyi ki de buradan 6. El hulukul hasen. Güzellerin en güzeli güzel ahlaktır. Ne etti? 7 tane hasen kelimesi mastarından türemiş kelime geçti. Anladınız mı? Ezberletirsiniz. Tekelleme ezberleteceksen bu yoğurdu sarımsakla saklamı saklasak, sarımsakla almasak, saklamı saklasakları ezber içersen, Ravel Hasan, Anil Hasan, Anebil Hasan, Anceddil Hasan, İnne Hasan El Hasan, El Hulukul Hasan. Ne var? He? Güzel. Yani bir yarışmada falan soru da olabilir. 7 tane Hasenli bir hadis-i şerif rivayet et bakayım evladım. Ondan sonra 500 milyon dolar bile verebilirsin. Çünkü kimse söyleyemeyeceği için. Sorun yok, para sana kalır. Ve raitu رَجُلَمْ مِنْ اُمَّتِ Ümmetimden bir adam gördüm. قَدْ هَوَتْ Düştü. صَحِفَتُ Amel defteri. Ne tarafına? اِلَى شِمَالِهِ Sol tarafına düştü. Allah Allah. Defterler uçuşuyor. Onun için duada ne deniyor? اَفَّكَ عِنْدَ الصِّرَاطِ اَفَّكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ Affeki ande tatayru's suhuf. Sıratta da affını dilerim. Mizanda da affını dilerim. Sayfalar uçuşurken de affını dilerim. Sayfalar uçuşurken. Yani amel defterleri bırakılacak. Herkes böyle bakıyor. Şimdi geliyor ya. Şimdi bir böyle geliyor diyelim uçuyor ya. Aa bayram. Neden? Sağ tarafa düşme durumu sağa doğru geliyor. Bir de bakıyorsun hava böyle biraz böyle geliyor. Sola doğru. Eyvah! Bir sola düşerse sen de düştün cehennemin dibine yani. Bu kadar basit. Bu kadar basit. O zaman ne oluyor? Can boğaza geliyor. Mahşerde ölüm olsa adam 100.000 kere ölür. Ama ölüm yok. İzil kulubu ledel henaciri kazımin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalpler sol göğsün iki parmak aşağısındaki yerinden fırlamış, hancerelerin yanına gelmiş. Hancere neresi? Hancere, Kur'an'da cemisi hanacir geliyor. Türkçe'de hancere diyorsunuz siz de. Boğaz. Kalp nereden çıkmış? Yerinden. Şu anda dünyada birinin kalbi oradan fırlasa, boğazına gelse yaşayabilir mi? İşte mahşerde yaşıyor. Kalpler hancerelerin yanına gelmiş, buraya. Kalp burada. Burada atıyor, burada. Kazımin. Dertlerini, kederlerini yutmaya çalışıyorlar. Öyle bir üzüntü var ki. Neden? Uçuyor, geliyor. Sağa düşerse cennetlik, sola düşerse cehennemlik. Bu kadar ciddi ve heyecan verici bir durum yani. Ya insanlar dünyada bir imtihana görür, sonucunu beklerken kalp krizi geçiriyor ya. Ya ne var bunu kaybetsen ne olur? Bir dahası da var. Bir dahası da var. Tekrar dünyada imtihan. 40 kere imtihan açıyorlar. Kaybedene bir daha, kaybedene bir daha. Yani sen buradan neyi kaybediyorsun da kriz geçiriyorsun kapıda ya? sonuç beklerken. Neyin sonucu bu? Cennete mi gideceksin mübarek? Cehenneme mi düşeceksin? Esas burası burası. Sayfalar uçuşuyor. Bir ümmetimden bir adam gördüm. Baktım ki sayfası geliyor geliyor. Vah vah vah vah. Adam amma da telaş içine geldi geldi sayfa sol tarafına düştü. Allah'ım ya Rabbim bütün mübarek cuma gecesinde senin dinini dinlemek için sohbete geldik. Ya Rabbi okunan ayet-i hadisler bereketli Allah'ım. Cümlemize, defterimizi sağ ellerimizden ihta et. Sol ellerimize düşmekten muhafaza et. Sırtımızın arkası delinip açılıp verilmekten muhafaza et. Amin, amin Allah'ım. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Hep salavat okuyacaksınız, hep amin diyeceksiniz. Yoksa dilekçe imzasız kabul olmaz. Amin mühür ve imzadır. Salavat-ı şerifeler arasında reddolunmaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Peki. Ne oldu? Bu adamın durumu ne olacak? Bu adamın durumu düzelir mi? Düzelir. Düzelme ihtimali var mı? Var. Ne? Nasıl düzelecek bu şimdi? Defteri sol el, sol tarafına düştü mü? Düştü. Daha ne var? Ya adam cehenneme bile düşse çıkabilir ya. Yeter ki Müslüman olsun. Müslüman ölsün kardeşim. Ümidi kesme. Ümidi kesme. Bak bir kulunu cehenneme attı. 1000 sene o kul zikretti, nida etti. Cehennemde. Hangi ismi şeriflerle zikretti? Ya Hennanu ya Mennan. Ya Hennanu ya Mennan. Ya Hennanu ya Mennan. Hennan çok acıyan. Mennan çok lütufkar, iyilik sahibi. 1000 sene Mevla böyle bakıyor. Ne yapıyor bu? Yanıyor bir yandan cehennemde. Ya Hennanu ya Mennan diyor. Ya Hennanu ya Mennan. Cehennemde de zikreden var. Bak yine de Mevla onu hemen çıkartmıyor. Ya şaka geçmiyoruz ya. Bu kitaplarda, rivayetlerde geçiyor. Bir gün değil, bir ay değil, bir sene değil, 10 sene değil, 100 sene değil, 1000 sene, 1000, 1000. Dünyanın ömrünün 1/7 ya. Ya Hennan ya Mennan. Hiç zikirden fütur etmiyor. Diyorlar ki aman sen de zikredip duruyorsun. Cehennemin dibinde seni kim duyacak da kurtaracak. Ama o zikir onu Allah-u Teala rahmetiyle lütfediyor. O kulunu o zikri sebebiyle kim bilir ne kadar günah vardı artık neyse. Çıkarıyor. Onun için cehenneme düşsek de ümidi kesmek yok. İmanımızla ölebilirsek Allah cümlemize iman selameti nasip etsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi sellem. O arada ne oldu? Fecaû kavfû minallah. Adamın dünyada Allah'tan efendim korkması, ondan sonra çekinmesi ve bu korkunun alameti şurada zuhur ediyor. Efendim, bir günah yapacak, içinden geliyor, imkan buluyor, her fırsat doğuyor ama Allah korkusundan o günahtan vazgeçiyor. Her günahtan olmasa bu insanın böyle bazı günahlardan dahi Allah korkusuyla geri çekilmesi varsa bunlar mahşerde çok iş görecek. Çok iş görecek. Allah Celle Celaluhu günah hevesi, şehveti, isteği kafamıza vurduğu anda havfini, haşyetini aklımıza, kalbimize ilka eylesin. Çünkü o korku gelirse Allah korkusu o zaman geldi. Fekede sayfetehu amel defterini aldı. Defter solda ya. Amel defterini aldı. Ha. Tamam mı? Ne yaptı? Fe ceala fi yemini. Defteri aldı, sağ tarafa koydu. Ne kadar kolay. Niçin? Çünkü bu Allah'tan korkmak bir ameli salihtir. Çok büyük bir ameldir. Allah korkusu, hele de Allah korkusundan bir damla gözyaşı da gelmişse o da ayrı bir fazilettir. Gözyaşı bazı insan çıkaramaz. Ağlayamaz. Bazı insanda ağlama şey yoktur. Ama kalbinde ne gelir? Ağlamaklık hal gelir. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? Feinlem tebkû fetebâke. Ağlayamazsanız ağlar gibi yapın. Ağlamaklı derler ya, ağlamaklı. Ne demek? Ağlamıyor. Gözünden yaş gelmiyor ama ağlamaklı bir hal takınıyor. Bu vaziyette efendim bir günahtan ne bileyim işte ya. Yani diyor ya hadis-i şerifte bir insan bir namahreme bakma imkanı doğmuş iken Allah korkusundan dolayı gözünü o haramdan geri çevirirse veyahut işte tenasül uzvunu o haramdan geri çekerse, zinadan geri durursa, namahreme bakmaktan geri durursa Allah korkusuyla. Bu çok büyük iş. Allah-u Teala onun kalbine iman ve emniyet doldurur. İman ve emniyet doldurur. Ondan sonra yani Allah Celle Celaluhu hesaba katarak yapmak istediği, nefsinin yaptırmak istediği bir şeyden vazgeçmek. Mesele buraya dönüyor. Nefsin bir şeyler istiyor. Şeytan zaten efendim gazlıyor. Nefis içeriden, o dışarıdan. Ama sen orada Allah'a hesap ediyorsun Celle Celaluhu. Neyini hesap ediyorsun? Ya azabını hesap ediyorsun, ya cennetini, nimetini hesap ediyorsun. Bunların ikisi de muteber. Zatını hesap etsen tasavvufta en yüksek makam odur. O başka. Yani o yüksek makam. Ama yine de azabından dolayı da korkup da o günahtan kaçarsan, bu da kurtarır. Cennet mükafatı alayım diye de o ameli yaparsan veya terk edin. Mesela ne diyor? Men kezame gayzan ve kadirun ala infazi. Sinirlendi. Kime sinirlendi? İşçiye. Peki senin bu işçiyi sinirlendiğin zaman tokat çakma imkanın var mı? Var. Maaşından kesme imkanın var mı? Var. İşten atma imkanın var mı? Var. Bağırıp sövüp hakaret etme imkanın var mı? Var yani misal. Olmaması lazım. Güzel ahlakla hiç bağdaşmayan şeyle. Olmaması lazım. Ağasın, paşasın bilmem. Olmaması lazım. Ama maddi alanda var imkanın. Sana da kimse bir şey demez orada. İşte kim diyor sinirlendi ve sinirini infaz etmeye, yerine getirmeye de gücü var. Yani o sinirle hareket edip karşı tarafa zarar verme gücü, potansiyeli ve gücü de var yani. İmkanı da var. Ama orada Allah aklına gelerek, mesela Allah benim kalbimi imanla doldursun, emniyetle doldursun. Ahirette, kabirde, sıratta, mahşerde, cennete girene kadar hiçbir korku bana yaşatmasın. Mesela bunlar hadiste geçtiği için. Bu hadis aklına geldi. Ya şimdi ben çok sinirlendim. Barut olmuş böyle. Tam da bekliyorsun boş alacak karşı tarafa. Hemen orada işte ama işte o kadar sinirliyken de o hadis aklına gelir mi işte mesele orada. O anda aklına geliyor ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir adam gazabını öfkesini yutarsa halbuki onu yerine getirmeye de gücü var iken öbür türlü adamın gücü yok sinirleniyor. Böyle böyle yapıyor ama gücü olmadığından. Gücü olsa kafasını patlatacak. Bunda fazilet var mı? Bunda sevap yok. Niye? Zaten gücü olmadığından yapamıyor bir şey. Ama gücü var iken yutuyorsa meleallahu kalbehu emnen ve imanen. Allah o adamın kalbini azaptan emin olmakla doldurur. Yani kabirden ta ölüm meleğini görmekten cennete girene kadar kalbinde hep ne olur? Azaptan güvence şuuru olur. Hiç korkmaz. Bir de Allah onun kalbini imanla doldurur. İmanla doldurur. Mesela bir namahreme bakacak. Allah korkusuyla gözünü çevirirse evrasallahu fi kalbi imanen evrasallahu imanen atallahu imanen Allah o adama bir iman verir. Ya ben zaten Müslümanım. Ne iman verecek bana? Müslümansın ama öyle. Öyle bir iman verir ki yecidu halavetu fi kalbi. Herkes imanlıdır. Yani her mümin imanlıdır ama her mümin imanının tadını tatmamıştır. Onun için eğer namahremden gözünü Allah korkusuyla alırsa Allah kalbine bir iman verir ki o imanın halavetini, zevkini, tadını kalbinde idrak eder. İmanın tadını bulmak çok önemli bir şey. Mesela şimdi yazdığım kitapta ona İnna Enzelna'nın faziletleri hakkında bir kitap yazdım. Belki 100-150 sayfa sırf İnna Enzelna. Ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Ve la yecidu ta'mel iman hatta yekrahu İnna Enzelna fi leyletil kadr. Bu ümmet İnna Enzelna'yı okumaya devam etmedikçe imanın tadını tadamazlar. Aynen. İmanın tadını her mümin tadamaz yani. Ama Allah korkusuyla bir haramdan uzaklaşınca Mevla kalbine bir iman verir, tadını tattırır. Onun için korku çok önemli. Allah korkusu çok önemli. Haşyetullah. Evet, ne yapıyor? Defteri alıyor. Başka dolu günahlar var. Tabii bir kere korkmuş, üç kere korkamamış veya korkmak aklına gelmemiş. Nefis onu gümbürdü, yuvarlamış içine. Oho, günahtan çıktıktan sonra veya günahın yarısına ver. Eyvah! Yine Allah'a hesap edemedik. Düştük içine, görüyor musun? Kul yani kul duramaz ki. Devamlı bulaşacak. Mevla da temizleyecek. Affedecek, mağfiret edecek. Kul da istiğfar edecek. Günahta ısrar etmeyecek. Mevla benim dostlarım günah işlemezler buyurmuyor. Hiçbir ayette benim dostlarım günah işlemezler buyurmuyor. Ve kânüyette konu haramlardan sakınırlar evliyaullah hakkında var. Ama diğer genel kullar hakkında ne buyuruyor? وَلَمْ يُصَرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا Yaptıkları günahta ısrarcı olmazlar. Israrcı olmaz ne demek? Günah yapsa bile tevbe istiğfar edip de pişman olursa ısrarcı olmuyor işte. لَا صَغِيرَةَ مَا الْاِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَا الْاِصْتِغْفَارِ Israr ederse küçük günah büyük olur diyor. İstiğfar ederse büyük günah silinir diyor. Onun için ısrar etmeyecek. Herkes düşer kalkar. Peygamber gibi masumluk bizde zaten yok. Evliyaullah'ta bir nevi mahfuzluk, korunmuşluk var. Ama bizde o da yok. Hususi velilerden de değilsek. Ne yapacağız? Ondan sonra وَرَائِتُ رَجُّلَمْ مِنْ اُمَّتِي Daha vakit var değil mi? Söz verdiğim vakte kadar. He? Yine bu saat yanlış olmasın. Ha. وَرَائِتُ رَجُّلَمْ مِنْ اُمَّتِي Ne 20 dakika var? 23 dakika var. 22'ye düştü. Tamam. Ne yapacağız arkadaş sizinle ya? Hesap kitap yapıyorsunuz, dakika tutuyorsunuz ya. Neyse bir şey demiyorum. Haklısınız, bana da dokunuyor işin ucu. وَرَائِتُ رَجُّلَمْ مِنْ اُمَّتِي Ümmetimden bir adam gördüm. Fakat خَفَّ مِيزَانُ Mizana koydular, sağını solunu tarttılar. Hasenat, seyyiat. Hasenat, sevap tarafı hafif düştü. Seyyiat, günah tarafı şaha kalktı. Gitti. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَاُولَٰى كَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Birkaç yerde var. فِي جَنَّةِ مُخَالِدُونَ var. بِمَا كَانُوا بِعَدْنَا يَظْلِمُونَ var. Sevap ve günah taraflarında efendim, mizanda sevapları hafif gelirse bu ne demek? Günahları ağır bastı. İki kefe ya böyle. Ya bu kalkıyor ya bu kalkıyor. Sevap tarafı hafif gelmesi ne demek? Günah tarafı ağır bastı. Yukarı kalktı demek. Ha. Kimin tartılan sevapları hafif gelirse işte onlar husrana uğramışlar. Kendi nefislerini zarara ziyana uğratmışlardır buyuruyor. O zaman bu adamın durumu ne olacak? Ne dedik? Ümidi kesmeyelim dedik. Bak. Bakıyorum bu adamın durumu ne olacak? Çünkü Mevla buyuruyor ki ayetinde sevabı hafif gelenler cehenneme efendim halidun hatta ebedilik de var. Kafir ise ebedi zaten. Müslümansa da yine cehenneme girecek diyor. Çünkü neden? O günahları indirene kadar yanacak da ondan sonra terazide onlar yanmakla eriyecek, eriyen miktardan sonra ne zaman sevap tarafı bir fazlaya geçti, hadi çık cennete. Ayet-i Kerime'den bu anlaşılıyor. Ama bu adamın durumu öyle olmadı. Niye? Çünkü fecaû efrâtuhu feseqqalû mîzânehu Bu adamın buluğa ermeden çocukları ölmüş. Bir çocuğu ölen var. İki çocuğu ölmüş olabilir. Üç çocuğu olmuş, ölmüş olabilir. Ancak hadis-i şerifte eğer ki bir adamın buluğa ermeden üç çocuğu ölürse evlat acısı çok çektiği için illa künne lehu kânü lehu hicâben minennâr o üç çocuk mutlaka onunla cehennemin arasına gelirler, perde olurlar ve onu cehenneme bırakmazlar. Adam ne kadar günahkar olsa da. Çünkü evlat acısı çekti. Mevla hiçbir şeyi boşuna çektirmez arkadaşlar. Hiçbir Mevla'nın şerri yoktur. Şer gibi görünür, mahza hayırdır. Mahza hayırdır. Dediler ya Resulallah, herkesin üç çocuğu ölecek diye bir şey yok. Ne yapacağız? İki de olmaz mı? İki de olur buyurdu. Dediler aynı o üç kız çocuğu büyüten hadis-i şeriflerinde olduğu gibi. Dediler ya Resulallah, bir çocuğu ölmüş olsa o da kurtarır mı? O da kurtarır buyurdu. Ya. Onun için zaten ayet-i kerimede ve naksu minel envali vel enfusi ve semerat hep sizi yemin ediyor ki bazı şeylerle imtihan edeceğiz. İmtihanları sayıyor. Korku, dünyada işte düşman korkusu vesaire, açlık, kıtlık işte, malların noksanlığı, canların noksanlığı, meyvelerin noksanlığı. Meyvelerin noksanlığından maksat nedir? İnsanın kalbinin, gönlünün meyvesi, ürünü çocuğudur. Onun için o ayetin tefsirinde bu hadisler geçiyor. Allah-u Teala bir adamın çocuğu vefat ettiği zaman meleklere soruyor. Ekabastum velede abdi. Oğlunu, kızını neyse ruhunu aldınız mı? Kalunu am emrettin aldık. Ekabastum semerade fuadi. İşte bu hadisten çıkıyor. Gönlünün meyvesini aldınız mı? Ne zor iş evlat açısından. Kalunu am aldık diyorlar. Kale fema kale abdi. Fema zâ kale abdi. Kulum nasıl karşıladı bu işi? Ne söyledi? Diyorlar, herkes böyle yapmıyor tabii. Beni mi buldun, bilmem ne mi? Haşa Allah'a karşı geliyor. Hamide göstereceğim. Ya Rabbi sana hamd etti. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz. Alan o, veren o. Biz ona döneceğiz. Böyle söyle. Tamam. İbn-i Uli Abdi Beyten ve Semmu Beytel Hamdi. Bu kuluma cennette bir köşk yapın. Köşkün adına da Hamd Köşkü takın. Hamd Köşkü. Kesin hadis bu. Bu ayetin tefsirinde geçiyor. Ve beşir-i sabirin, sabredenlerin müjdeli ayetinde işte imtihanlardan en büyüklerinden biri de evlat acısıdır. Ama bir çocuğu bile buluğa erdikten sonra değil, buluğa erdikten sonra günahlara bulaştığı için bu fazilet var mı? Yok. Tabii ki evladı kendinden önce ölmesi. Şimdi 100 yaşında anne var, sağ, 80 yaşında çocuğu ölmüş, üzülmez mi? Üzülür. Benim çocuğum da 80 yaşına yaşamış der mi yani? Demez. Onun da fazileti, sevabı yok mu? Olmaz olur mu? O da 100 yaşında üzülmüş yani. Dolayısıyla bunların hepsi günahlara kefarettir, derecelere rifattir, yüksekliktir. Bunu konuşmuyoruz. Ama cehennemden kurtarma garantisi veren de efendim, işte hadis-i şerif öyle diyor. مَا مِنْ عَبْدٍ مَا تَلَوْ سَلَاسِتُنْ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلْمَ diye şart var. Buluğa ermeden üç çocuğu ölen, işte üç çocuğu, iki çocuğu bire kadar indirdi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü buluğdan sonra günah oluyor. Öbür türlü tabii şimdi adam 70 yaşında adam, hoca efendi bana iyi bak ben yetimim diyor. Ya mübarek adam 70 yaşına kadar yetimlik mi olur? La yutma badel hulmü, zaten buluğa erdikten sonra fıkıhta yetimlik kalmaz. Yani buluğa eren babası ölmüş olsa da yetim denmez daha. Onun için yani büyüdükçe, yaşlandıkça günahlara bulaştığı için bu müjde kalmıyor. Ama günahsız çocuk ne oluyor? Şefaatçi oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi pir-i fani bir zat bir ağacın altında oturmuş. Yanında da bir hanım. Etrafında da bütün çocuklar. Ha, yedinci kat semada tabii. Dedi ey Cibril bu kimdir? İbrahim aleyhisselam. Yanındaki Sare validemiz, eşi. E bu çocuklar ne burada doğmuşlar? Onların bu kadar çocuğu olmadı ki. Bunlar Müslümanların buluğa ermeden önce ölmüş çocukları. Buluğa ermeden ölen bütün Müslümanların çocukları İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizin kefaletinde. Direkt onların makamında. Yedinci kat semaya çıkmışlar. Ya, sahih hadis. Onun için bu adamın mizanda sevap tarafı hafif kaldı, fakat cehenneme atılmasını beklerken, hayatında, dünyadayken küçük çocukları, kendinden evvel buluğa ermeden çocukları ölmüş, o çocuklar geldi, çocukları getirdiler, mizanın kefesine, sevap tarafına koydular, oho, onlara hangi günah dayanır? فَسَقَّلُوا مِيزَانَهُ Mizanı ağır bastırdılar. Ve sağ taraf şaha kalkınca, فَاُلَٰكُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ سَكُولَتْ مَوَازِينُ Mizanda sevap tarafı ağır gelince فَاُلَٰكُمُ الْمُفْلِحُونَ tarafına geçti. İşte onlar ancak felah edenlerdir. Yani tabii asla kimse bir Müslüman ne başkası için ne kendisi için ya bu benim bu çocuklarım buluğa ermeden ölseler de beni de cehennemden kurtarsalar falan böyle bir şey ne dua yapılabilir ne talep yapılabilir. Böyle bir şey istenmez. Allah'tan bela istenmez. Allah'tan afiyet istenir. Ama başa gelirse de sabırla ve rıza ile ki bir hadis-i şerif var onu okuyacağım. Yani hakikaten 10-15 sayfada izahı var. Bu rıza ile ilgili de çok önemli ilimler var. Allah'ın kaderine razı gelmek. Yani. Razı gelmek sabırdan başka bir şey. Sabır katlanmak. Ama razı gelmek hoşnut olmak. Bir de zevk almak yani. Niye? Ya bunu beni sevgilim yapıyor. Küllü mafalen habibi habibi. Sevgilini yaptı her şey sevgilidir. Yani Allah benim en çok sevdiğim efendim yegane efendim ilahım, mabudum. En çok da onu seviyorsam, dünyada bile birini seviyorsan ağır konuşması hafif geliyor. Efendim tokatı tat veriyor. İcabında sana çile çektiriyor. Efendim sevdiğin için katlanıyorsun. Hatta bazen de aman beni seviyor da yapıyor. Canım başkalarını sevmediği için yapmıyor diyorsun. Bu sevgi dünyadaki sevgiler bile fani muhabbetlerde bile bu durum oluyorsa sen Allah'ı nasıl her şeyden çok seviyorsun da yaptığından zevk almayacaksın mesela. Ama bunu böyle konuşmak başkadır. Zevken tatmak başkadır. Ben razıyım Allah'ımdan. Tabi razıytu billahi rabbâ ve bil İslami dîne ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü'nü nebiyye. Razıyız. Razı olmadım diyen, dilinden söyleyen kafir olur. Ben Allah'tan razı değilim dese kafir olur yani. Bunu hangi Müslüman telaffuz edebilir? Ama içinde o rıza hali var mı? Var. Ne zaman var? Ne zaman var? Oho Allah bana iyi bir çocuk verdi, uşak verdi, kuşak verdi, araba verdi, mal verdi. O razıytu billahi rabben. Tamam sonra aldı çocuğu. Hadi bakalım o zaman aynı razıytu billahi rabben diyebiliyor musun yani? Mesele iki tarafın eşit olması. Nerede? Nerede? Hatta İmam Rabbani Hazretleri diyor ki o taraf daha ağır basması lazım diyor. Çünkü neden? Canıma nimet geldiği zaman onda nefsimin de hoşnutluğu var. Razıyım ama normal razıyım. Ama bela geldiği zaman daha çok razı olmam lazım. Neden? Çünkü o sırf Allah'ın istediği bir şey. Benim nefsimin hiç payı yok onda. Nimet geldiğinde nefis de oradan tat almaya başlıyor. Tamam Allah'tan geldi, Allah'tan razıyım. Tamam. Ama belaya daha çok razı olacaksın. Neden? Çünkü burada nefsin hiç payı yok. Sırf Allah'ın kaderidir. Nerede? Kurban olduğum bu rıza makamı. Tasavvufta 10 basamak var. Bu 10 basamağın derslerini yapmamız lazım. Tamam mı? Usul-ü aşere deniyor buna. 10 temel kaide. Usul-ü aşere. O Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri bunu yazmış. Diğer alimler bunu yazmış. 10 makam. Bu 10 makamın ilk makamı nedir? Tevbe makamıdır. Bu yola giren tevbe ederek girecek. 10. makam, en üst makam neresidir? Rıza makamıdır. Tamam mı? Bu bir rıza lokmasıdır. Yiyemezsin demedin mi demiş adam. Yani rıza lokmasını herkes yiyemez, yutamaz, hazmetemez yani. Takılır boğazına yani. Razıyım, mazıyım numaralarıyla on sonra bile aman ya beni mi buldu diye içinden geçirdiği anda gitti. Makamı düşer. Tabii ki ağzına gelmedikten sonra günaha girmez. Günaha girmez ama kalbin hali başka. Bu adamın ne oldu şimdi? Çocukları geldi. Efendim, önceden ölen çocukları geldi. Mizanına kondu. Mizanını teskil ettiler. Ve yine hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bu şeyi bu ustada bir kitap yazacağım da hazırladım. Kitabın adını koydum. İçine malzemeler de koydum da. Nerede benim? Yüzlerce oldu. 200-300 kitaba çıktı. Bu çok önemli bir kitaptır. Tesliyetü ehlilme sahip. Musibet ehline teselli. Çünkü bu hadis-i şerifleri kitaba yazsak, vaazda yapsak çok iyi olacak. Adamın başına bela geliyor. Müjdesini bilmediği zaman, müjdelerini bilmediği zaman körü körüne üzülüyor, üzüntüsüne üzüntü katıyor. Bir de millet de üzüntüne üzüntü katıyor. Ama o teselli kitabını okusa, baksa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haberler vermiş, Allah Teala ne tepşir atlamış. Aa, ya ne müjdeler varmış arkadaş ya. Hemen rıza makamına geçer o zaman. Ama o rivayetleri bilmeyen bir Müslüman tabii oturuyor böyle hindi gibi düşün düşün. O geliyor vah vah vah. O geliyor ah ah ah. Adamı daha beter ediyorlar yani. Bu da her Müslümanın başına her an musibet geliyor. Evi yanıyor, malıyor, denzele, deprem, göçük, çocuk, ölüm. Bu çok önemli bir risale. Acil de hazırlansa iyi olacak ama ne yapacağım? Bir de vefat etmeden evvel insanlar şunu okursa, vefat hastalığında şunu okursa ateş etini yiyemez. Vefatında emmer şunu okursa mutlaka cennete girer. Vefatında... Burada hususta da 10-15 hadis var. Çok değil. Onda küçük bir risale çıkarayım. Dedim ya hastaneler, hastaneler, yoğun bakımlar, insanlar küçük bir cepke dağıtırla giderler. Ya adam alır bakar. Ölüm hastalığında la ilahe illa ente subhaneke okuyan 40 kere. Veyahut ölüm hastalığında kulüvallah okuyan. Veyahut ölüm hastalığında şu Allah-u Ekber Kebira duası var. 3-4 satır. Yani bunları yapmak lazım. Neden? Millet efendim sel gibi gidiyor. Biz de bu sürünün içindeyiz. Ahiret yolcusuz. Her an ölmek üzereyiz. Onun için tabii biraz hastalık çekersek tevbeye sebep olur, helallik dilemeye sebep olur, bazı işlerin çözümüne sebep olur. İyiler için ani ölüm nimettir ama kötüler için ani ölüm nikmettir, azaptır. Çünkü hazırlıksız gitmek çok tehlikelidir. Allah cümlemize helallıklarımızı alarak, vasiyetlerimizi yaparak, hiçbir mesuliyetimiz kalmayarak, kul haklarından arınarak, Mevlamızın haklarından istiğfar ederek, temiz olarak ruhlarımızı kabz eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. O muhtazar risale. Yani o çok önemli. O rivayetleri de topladım. Hepten hazır ya. Büyük işler yapayım derken şu küçük. Bunlar küçük iş değil. Bu çok büyük iş şu söylediklerim. Vefat etmeden ki hastalığında bir kere okusa cennet müjdesi alan dolu hadis var. Adam öyle hastalığında bir kişi demiyor. Ona demiyor bir kişi ki la ilahe illallah oku. Yanlış da tabii şey etmemek lazım. Hani öleceksin gibi de imaj vermeyeceksin. Hadis-i şerifte buyuruyor. Hastanın yanına gittiği zaman sen daha çok yaşayacaksın, merak etme, iyileşeceksin inşallah. Böyle konuşmak lazım diyor. Senin konuşman ecelini geciktirmez ama diyor adamı rahatlatır diyor. Onun için o da ayrı bir şey tabii. Orada da dengeyi korumak lazım. Ölüyorsun kardeşim, hastasın, la ilahe illallah ente oku gidiyorsun. Evet, komadasın zaten falan. Adamın fişini mişini çekme yani. O orada bir denge unsuru var. Ben mesela o kitap olsa yanımda saklım. Neden? Gece hastalandım. Belki gideceğiz ya pat diye. Hemen açsam 3-5 hadis okurum ya. 3-5 hadis okurum. Yani o duaları peş peşe yazacağım zaten. Sevaplarını arkaya yazacağım. Okunun şunu bu tarafa. Bu çok lazım. Mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin kitabını yazan, Haldimce ile Bahibel Ensari kitabını yazan Hoca Efendi Cemal Öğüt değil mi? Cemal Öğüt hocamız, kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Büyük velilerden, ulema-i salihinden çok mübarek bir zat. O bu kitabı musibet ehline teselli kitabını tercüme ediyordu. Arapça kitaplar. Tercüme ediyor işte. Bu Eyüp Sultan Hazretleri evine geldiği bundan mı oldu? Ta kızı yakında vefat etti. Televizyonlarda falan da bazı çıkıp anlattığı var. Efendim. Hanımannemiz. O şahit oldu buna. Adını da unuttum şimdi. Var şeyleri, belgesellerde şeylerde hep çıkıyor. İki katlı evimiz diyor Eyüp Sultan'da. Onun da kardeşi ölmüş. Yani oğlu ölmüş. Çocuğu ölünce çok üzülmüş. Yahu demiş kendi kendine Cemal Öğüt Hoca Efendi, İstanbul Merkez Vaizlerinden, Efendi Hazretleri çok itibar ederdi, Alaaddin Efendi. Demiş ki benim çocuğum öldü, bu kadar içim yandı, bu kadar da alim olduğum halde, ya bu millet cahil olduğu halde, bunların çocuğu çoluğu ölürse, bunların imanı nasıl mahfuz kalacak? Yani der ki bu ne biçimmiş ya, niye benim çocuğum öldü bilmem ne? Yani içinden geçirir, ağzına vurur, Allah muhafaza imandan çıkar. Ben demiş şu kitabı tercüme edeyim, musibet eline teselli ise bu hadisler. İşte bu hadis de onlardan biri. Mizanda geldi çocuklar mesela. Onu duyması bir tesellidir yani. Hulu ermeden ölünce sana bu müjdesi var. Ondan sonra hadis-i şerifler işte buyuruyor ya. Cehenneme gidecekken ayağından sarılır diyor çocuğu. Cehenneme atılırken bile zebanilerin elinden kurtarıyor ya. Ölmüş, küçük ölmüş çocuk. Benim babamı cehenneme atamazsınız. Ya beni de atacaksınız ya onu da çıkartacaksınız. Atmayacaksınız diyor. Çocuğu da cehenneme atamayacaklarına göre Mevla bunu çocuğuna bağışlayın. Cehennemin ağzından ayağını çekiyor babasını alıyor ya. Bu böyle bir şeydir. Bursa çok hadis-i şerif var. Benim şimdi vaktim yok. Ha onun için o mübarekte bu kitabı tercüme ederken kapı açılmış. Kitabı yazıyor odasında üst katta. İki katlı ev Eyüp Sultan'da oturuyor mübarek. Kitap yazıyor. He? Hacı annenin adı Hikmet mi? Hikmet. Ben de şimdi o biraz hem erkeğe kullanılıyor. Bazı isimler İsmet de öyle. Hem erkeğe hem kadına kullanılıyor. Hikmet Öğüt annemiz. Ben kendisinden dinledim yani. Ondan sonra babası üst katta çalışıyor. O da alt katta. Orada kitabı yazarken tren kapı açılıyor. Birden bir zat giriyor. Allah Allah. O zat ona böyle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne yazıyorsun diyor. O da böyle şok oluyor kalkıyor. Efendim diyor. İşte diyor çocuğumun vefat üzerine diyor. Teselli mahiyetinde kendimden ziyade ümmeti teselli mahiyetinde yazılmış birkaç bir eseri tercüme ediyorum. Hani ümmet de musibet gelen de Allah'tan razı olsun hani itiraz etmesin. Onun şeyini anlatıyor yani. Bırak onu şimdi diyor. Yani o da kendi oğlu çocuğu vefat etti diye üzüldüğünü. Şimdi diyor sen kendinle de biraz alakalı bu iş. Bırak onu şimdi diyor. Tamam efendim diyor. Emir buyurursunuz diyor. Beni yaz, beni yaz diyor, beni. Diyor efendim, siz kimdiniz diyor. Halid, Halid. Diyor, çıkıyor, gidiyor. O oradan titreme almış onu, öyle bilmem ne. Ondan sonra hemen birazdan sonra ayıkıyor. Ayık ama uyanık da kendine geliyor, oradan bağırıyor. Merdiven amca, kızım, kızım diyor. Efendim, kızım. Buyur babacığım diyor, bakıyor da titriyor. Misafiri gördün mü diyor. Ya şimdi diyor, benim babam aklı başında bir adam. Halüsinasyonda görecek hali yok. Yani hafızada bozulmamız Alzheimer değil. Öyle akıllı kadın ki kızı da. Yanlış anlaşılmasın. Demek manevi bir iş oldu diyor. Hemen anlıyor, çakıyor. Görmedim demiyor. Görmedim deyince o da bir böyle yapmasın diye. Gördüm babacığım diyor. Uğurladın mı diyor. Uğurladım babacığım diyor. Allah Allah. Ama diyor, tanıyamadım babacığım diyor. Uyanık ya. Tanıyamadım babacığım diyor. Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari diyor. Kızım diyor. Bırak şimdi o kitabı. Beni yaz, beni yaz diyor. Onun üzerine Cemal Öğüt Hoca Efendi hakikaten Ebu Eyyub El Ensari'de ben de Tahir Nurveli hocamızın yaptığı bir Arapça çalışmayı tercüme ettim. Piyasada da var. O benim bizim tercümemiz. Ama tabii nerede şey? Yani Cemal Öğüt Hoca'nın yazdığı o evden ben onu tab ettim, bastım. Neşrettim, birkaç kere de basımını yaptım yani ama çok sene oldu yani. O kitapta yazdığı kadar kocaman böyle 400-500 sayfa Ebu Eyyub El Ensari'nin rivayet ettiği yüzlerce hadisi de kaynaklarıyla almış, toplamış yani. Hepsini yazmış mübarek. Beni yaz, beni yaz diyor. Halid, Halid diyor Allah. Onun için şimdi Cemal hocamız da orada neye yazmaya uğraşıyor? O da çok önemli bir maksat. İnsanlar benim gibi hoca bile az daha üzüntüsünden çocuğu öldü diye bu hale gelirse ya bu milletin başına bir şey geldiği zaman çocuğu evlat acısı çektiği zaman ne yapar bu milletin imanı diyor. Zaten şu anda iman o kadar zayıfladı ki telden tutuyor yani. En ufak bir internet bir bilmem ne şöyle mi böyle mi millet itikadı bozuluyor. Onun için bu şeyin de acil yazılması da icap eder. Belki hoca efendi onu bitirdi mi bilmiyorum, o Tesliyetü Elma sahip o kitabın tercümesi bitirdi mi bitiremedi mi, çünkü Ebu Eyyub El Ensari kitabına geçmiş, o da çok hacimli bir kitap, ona çalışmış ama asla Allah'ımız bize şer yapmaz, bizi anamızdan babamızdan çok seven ve acıyan Allah'ımız olduğuna göre Celle Celaluhu bunların hepsinin karşılığını alacağız inşallahurrahman. Burada yine hadis-i şerifi bitiremedik ama ben burada kalacağım, söz verdiğim noktada. İnşallah önümüzdeki derste 2-3 madde kaldı. Raytu 1, Raytu 2, Raytu 3, Raytu 4. 4 tane ümmetten adam kaldı. Bu 4'ünü de anlatacağım. İnşallahurrahman. Biraz da Recep-i Şerif'i karşılamak için vazifelerimizi konuşuruz. Yani neler yapacağız, neler edeceğiz. Helallaşırız, vedalaşırız. İnşallahurrahman. Şuradan size muhafaza için bir şey okumama müsaade eder misiniz? Kısa ama. Kardeşlerim sırayla gidiyorum. En önemli bir şey. Darimi'de de geçiyor. Beyhaki'de de geçiyor. Hadis-i şerif olarak da geçiyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh sözü olarak da geçiyor. Fakat gece okunması hakkında özel. Korumaların en büyük koruması. Ve hepsi de ayet. Bazen ayet olmayanların da önemi neden var. Hanımlar hayız ve nifas hallerinde ayet-i kerimeleri okuyamadıklarından o zamanlar için ben özel kitap hazırladım biliyorsunuz. Hiç içinde ayet bir ayet bile koymadım. Sırf kadınlar hayız ve nifas hallerinde bütün korumalar için. O ne kadar önemli bir çalışmaydı. Kimse bir şey anladıysa Arap olayım demeye lüzum yok yani. Değil mi? O kitap önemliydi. O hanım kardeşler hayız ve nifas hallerinde ayet ve atel kürsi okuyamadıkları zaman da cinlerin, sihirlerin vesair üzerlerine musallat olan efendim muzurratın tasallutu çok tesir eder. Onun için ayet okuyamıyorsa da %100 garantili hadis-i şerif ve rivayetleri topladım o kitapta. Adı neydi bilmiyorum. 74. Risaleymiş o. 74. Risale. Hanım kardeşlere çok lazım. Çünkü neden? Ayet okuyamayınca hakikaten sıkıntı çekiyorlar. Çok musallatlık oluyor yani. Çok. O zaman hassas. Ama hadis-i şerifler bunu telafi ediyor. Bismillahirrahmanirrahim bile okusa Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz yani. Ama tabii maalesef namazsızım, abdestsizim diye onları da okumuyorlar. Tamamen açık alanda kendilerini şer güçlere karşı korumasız bırakıyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama ayet olarak bunlar çok önemli. Okuyanın canını koruyacak, malını koruyacak, ailesini koruyacak, eşi ve çocukları dahil buna. Kimden koruyacak? Şeytandan koruyacak. Yetmedi. İstemediği her şeyden. Benim canımın istemediği hiçbir şey bana gelmeyecek. Garanti. Ve bu o kadar sahih bir hadis ve rivayet ki aklınız durur yani. Bu nedir? Özetle Bakara suresindeki 10 ayettir. Bütün mesele Bakara suresinde ne varmış? 10 ayet varmış. Ayet-el Kürsi bunlardan sadece biri. Biliyorsun Ayet-el Kürsi uzun ama tek ayet. Şimdi İbn-i Mesud radıyallahu anh en büyük sahabeden o buyuruyor. Men kara aşra ayat min suratil Bakara evvelen nar. Bu hadisi ben burada niye aldım? Gündüzün evvelinde okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar. Çünkü ikinci cildin mevzusu neyle alakalı? Sabah akşam okunacaklar. Aslında bunun hadis-i şerif olarak da rivati var Darimi'de. Orada sabah akşam demiyor. Hangi vakit okursa, hangi vakit okursa, sabah akşam da okumasa, günde bir kere bile okusa, özellikle gece yatıştan sonra gece okursa çok eftal. Ama kim Bakara suresinden 10 ayet okursa, lem yakrabu şeytan hatta yumsiye. Sabah okursa gündüzün evveli imsakla başlar, akşama girinceye kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Şeytan yaklaşamıyor, yaklaşamıyor. Şimdi şeytan yaklaşamıyor ne demek? Kötü cinler yaklaşamıyor. Yaklaşamamak ne demek? Vesvese veremiyor. Huzurunu kaçıramıyor. Bunalıma sokamıyor. Feyzini kaçıramıyor. Günah işletemiyor. Bak çok önemli bir olay. Şeytan yaklaşamıyor kadar önemli bir mesele var mı? Kan damarlarımızın iliğimizde geziyor. Hadis-i şerif. İnne şeytan yezimin ibn adem ezim. Kan damarında gezen şeytan yaklaşamıyor. Hani çok heves ediyoruz Hazreti Ömer meselesine değil mi? Sen bir yola girsen ya Ömer, mutlaka şeytan başka yola gider. Hazreti Ömer'deki bu keramet, Hazreti Ömer bunu okumasa da o kerameti var. Ama biz de bunu okuduk mu, bize de ne yapamıyor? Bize de yaklaşamıyor. Ne kadar önemli bir müjde. Ben karahinehüm silem ve karabu hatta usbah. Akşam okursa, sabaha kadar, şimdi ben daha okuyamadım işte, geldik burada namaz, yolda da başka şeyler, işler, telefonlar, okumalarımız bir şeyler yapıyoruz ama daha okuyamadım. Okumaya çalışıyorum bu 10 ayeti. Bunda zaten Amene Resulü de nerede? Bunun içinde. Peki yatsıdan sonraki Amene Resulü yerine de geçer mi? Geçer. Yatsıdan sonraki Amene Resulü yerine de geçer. Eğer yatsıdan sonra okursan. Anladın mı? Ama sabah okursan akşama kadar. Akşam okursan sabah. Garanti. Ve la yara şeyen. Bu adam hiçbir şey görmez. Yekrahu. İstemediği. Kerih gördüğü. Nerede? Fi ehli, hanımında, çocuğunda, canını bırak, canı zaten haydi haydi. Hanımında ve çocuklarında ve mali, malında, evinde, barkında, arabasında, tarlasında, işinde, gücünde, canının istemediği hiçbir şey görmeyecek. Hadis-i şerifin kaynağı, İmam Beyhaki, Şuhabul İman da var, Suyuti Durmesu'lanmış. Darimi'nin tahrici, Darimi biliyorsunuz çok önemli bir kaynak. Niye? İlk 9 kitaba giriyor. Kütüb-ü Sitte'de yok ama Kütüb-ü Tis'a 9 kaynak deyince Darimi onlardan 9'dan biridir. Bir İmam Malik Muvatta'sı ile beraber. Bir de yani Ahmet Nambel. Şimdi 10 ayet Bakara Suresi hangi ayet olduğunu beyan. Şimdi bu hadiste 10 ayet diyor. Peki bu 10 ayet hangi 10 ayet? Başından başlayayım sıradan 10 ayet. Değil. Hangi 10 ayet? Onu İbn-i Mesud beyan diyor. Men karar ayet min evveli suratil Bakara. Bakara suresinin başından 4 ayet. Euzü besmele. Elif, la, min başlıyorsun. El müflühüne kadar. Ve atel kürsi. Atel kürsiye geçiyorsun. Ve ateyn bade atel kürsi. Atel kürsiden sonra 2 ayet. La ikraha fiddin le Allah ve lülüzne amenu. Tamam. Ve selase min ahri suretil Bakara. 3 de sondan. Yani amene Resulün bir üstünden. Lillahi mafis semavattan başlıyorsun. 2 de amene Resulü. 3 sonda. 4 başta. Ne etti? 7. Bir de Ayet-el Kürsi 8. İki de peşine. Peşine gayet 10. Bunu yaptığı zaman lem yakrabu. Dikkat. Ona da yaklaşamaz. Ve la ehlevu. Eşine de yaklaşamaz. Çocuklarına da yaklaşamaz. Şimdi kendini kurtardın şeytandan. Hanımı kurtaramadın. Hanım şeytan hanıma musallat olunca, hanım da sana musallat olunca cin şeytanından kurtardın. İnsan şeytanı başına musallat olursa ne yapar? Seni günah sokar. Hanımına da şeytan yaklaşmaması lazım. Ama sen okumuyorsan, bazı da erkekler namaz kılmıyor, abdest ama okumuyor. Hanımı okusun. Kadın okursa o zaman kocasına şeytan yaklaşamayınca ne yapamaz? İnsan şeytanı kadına musallat olmaz. Biz kadına şeytan demiyoruz haşa. Kadın da erkek de birbirinin başına musallat olan bir imtihandır. Kiminde o, kiminde o zarar veriyor, öyle mi? Ama kim okursa bunu, kadın erkek şartı yok. Ailesine, eşine ne yapamıyor? Şeytan yaklaşamıyor. Bu ne demektir? Birçok hanım kardeşimiz düzgün bu yolda, kocaları bu yolda değil. Okurlarsa onlar da şeytandan, kocalarını da şeytandan uzak ederler. Velalev, ailesine de yaklaşamaz. Yevmeyizin o gün. Şeytanün, hiçbir şeytan. Vela şey ön yakrav, istemediği hiçbir şey etrafında dolaşamaz diyor. Bu kadar çekindiğimiz, istemediğimiz, bize, hanımıza, çocuğumuza, malımıza, mülkümüze gelmesin diye çekindiğimiz şeyler var. Aha! İstemedi hiçbir şey. Vela yukrav ne ala mecnun illa fak. Evet, ne buyuruyor? Hangi delinin aklını yitirmiş tımarhaneliğin üzerine okunup üflense illa efaka, mutlaka akıllanır, delilikten ayılır diyor. Bu hadis-i şerifin kaynakları sayfa 39, 40. Bu 40'ta İmam Darimi, Kütüb-i Tis'a'dan en sahih 9 kitaptan. Darimi de var, Taberani de var, Heysemi de var, Suyuti de var. Anladın? Bu 10 ayet-i kerime. Efendim, dikkat şimdi bir daha. İmam Şafii radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, her kim Bakara suresinden 10 ayeti bir gece içinde okursa, özellikle gece, bu özel, okursa, sadece gece okur. Lem yedhul delget bet şeytan tilkelle hatta asfa. Sabaha kadar okunduğu eve de şeytan giremez. Odaya değil, senin içine değil, kan damarına değil. Okunduğu eve de şeytan giremez. Allah Allah. Şeytan girmediği ev ne olur? Huzur abidesi olur. Feyiz yağar evde. Öbür türlü şeytanın girdiği evde o ona dalar, bu buna dalar, çoluk çocuk birbirine girer. Herkes birbirine uğraşıyor. Neden? Şeytan cirit atıyor evde. Onun için Şabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bunun da kaynağı Darimi. Bu kaynakta eve de şeytan giremez. Bu kaynakta Darimi'de, Taberani'de, Esemi'de zikrediyor. Ayet-i Kerime'nin okunuşu sayfa 41. Ezkar 2. cilt sayfa 41. 42'ye de geçiyor. 10 ayet bir arada okumak isteyenler için Allah Teala hepimize her gün gece okumayı nasip eylesin. Amin. En azından her gece okumaya muvaffak eylesin. Amin. Subhane rabbiyel aliyel aliyel ve elhamdülillahi rabbil aliyel ve salatu vesselam. Seyyidil mursalin Muhammedin ve aliyel aliyel salatu vesselam. Allahümme nâselüke el cenne ve ne'udü büke. Allahümme nâselüke rıdâke vel cenne ve ne'udü büke. Sehadüke vel nâr. Allahümme nâselüke el cennete ve mâ karrabe ileyâ min kavline ve amel. Ve ne'udü büke minen nâr ve mâ karrabe ileyâ min kavline ve amel. Neselüke min hayri ma seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri ma istaezeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstaan ve aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme neselüke min el hayri kulli âcilihi ve âcilihi ma alimnâ minhu ve ma lem na'lem. Ne'udü bike min el şerri kulli âcilihi ve âcilihi ma alimnâ minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kaza fec'al akıbetehu reşedâ. Allahümme Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşedâ. Allahümme inna neselüke bihakkı s-sâilîne aleyk. Fe inne lissâil aleyke hakkâ. Eyyüme abdine ve metin min ehlil berri vel bahr tekabbelte davete ve mestecebte duâhum en tüşrikena fî sâlihi mâ yed'ûnek. Ve en tüşrikum fî sâlihi mâ ned'ûke ve en tuâfiyena ve iyâhum. Ve en tekabbele minnâ ve minhum ve en tecâveze annâ ve anhum. فَإِنَّا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير امين امين صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين يا رب bizden evvel ölenlere gargay garık rahmet eyle kabirlerini nur eyle seyyatlarını mahveyle benim de komşum Bilgin Akaydın kardeşimiz vefat etti genç yaşta yetimler bıraktı. Şimdi de yarın onun cenazesi var. Karlıtepe'de Cuma'dan sonra kılınacak. Komşumuz olması hasebiyle hukukumuz var. İtikadı var. Geldi bize. Efendim biz de ona ayet-i kerimelerden, şifa niyetine, hadis-i şeriflerden okuduk. Velakin biliyorsunuz hadis-i şeriflerde kayıt geçiyor. Mâlem ve hatur eceli. Eceli gelmedikçe mutlaka iyileşir. Hasta kalmaz. Ama işte eceli gelene de çare yoktur. Onun için vefat etti. Sen ya Rabbi bilgin kardeşimize gırk gırk rahmet eyle. Amin. Seyyiatlarını mahveyle. Amin. Ya Rabbi hasenata tebdil eyle. Amin. Ailesine kederen sabrı cemil ecir cezil ihsan eyle. Amin. Yavrularını hayırla büyütmelerini nasip eyle. Amin. Hayırlı evlat eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kerimle ya Rabbi kendisi de namaz ehliydi. Hiç namazını terk etmez. Yolda izlenir de ya Rabbi namazını devam eder. Bu çok önemli. Bu zamanda namaza devam eden adam zor bulunuyor yani. Onun için namazına bağışla, abdestine bağışla. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle kabir suallerini asan eyle. Ya Rabbi seyyatlarını mahveyle. Kabir istirahatini yevmen fe yevmen müzdad eyle. Ya Rabbi defterini sağ elinden i'ta eyle mizanını. Ya Rabbi hasenatını mizanda hasenat tarafın teskil eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle sıratı geçmesini nasip eyle. Bizlere olan sevgi, muhabbet, itikat, itimat, hüsnü zannına karşılık da sen kendisini mecur eyle. Amin. Amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adedem avsa'hu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi sen bu şehadetlerine hasuna cümmesübatı şimdiden daha defne olunmadan kabrine ihsal eyle. Amin. Kabrinde bu, onu istikbal etmesin nasip eyle. Amin. Anası daha sağ. Demin dediğim gibi yani yaşlı annesi, sağ annemiz, kıymetli annemiz, hayrat hasanat sahibi, bu yolun ehli, Efendi Hazretlerine bağlı bir hacı annemiz. Ona da sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Diğer cemaatlerimizden Talha Hüsnü Muhammed, Paşa Salahattin Güngör Mustafa Mehmet, Kemal Ahmet, Avni Ali, Adem, Süleyman, Tayyar, İbrahim, Nuri Ahmet, Sami, İrfan, Mevlüt, İzzettin, Hayrettin, Şükrü, Cemil, Hasan, Yusuf, İlyas, Faruk, Hüseyin, Kazım, Yaşar, Recep, Hurşit, Niyazi, Emin, İdris, Fahrettin. Ey Allah'ın kulları! Bizim gibi yiyorlardı, içiyorlardı, yaşıyorlardı. Bu kadar isim sayıyorsun da. Bunun çarşaf listeler, milyonlar, milyarlar. Hepsi kabirde yatıyorlar. Yerlerini, hallerini biliyorsun. Affeyle, mağfiret eyle. Amin. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Seyyiatlarını mahveyle. Ya Rabbi, Safiye, Hatice, Sakine, Mahfuza, Hayriye, Dürdane, Şaziye, Emine, Hanife, Makbule, Elif, Keziban, Melek, Sündüz, Kamile, Nezahat, Sevil, Arife, Hanım, Satı, Fatıma, Türkan, Zeynep, Saliha, Yüksel, meyitelere de rahmet eyle. Amin. Seyyiatlarını mahveyle. Amin. Azaplarını raf eyle. Amin. Ya Rabbi, şehadetlerimizden hasılan ecrü mesubatı kabirlerine şimdiden ihsal eyle. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Her birerlerinin kabrine ya Rabbi dağlar emsali rahmetler şu saatte cuma gecesi hürmetine ihsal eyle. Amin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin ila şerefi Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ali ve ashabi ve şahına. Efendi babamız hasot emlâ. Envatina envatil müslimin ve envatil cemaat. El Fatiha.